Radio 1. Het NOS-journaal. De twee vrouwen die gisternacht onder een viaduct in Haaksbergen werden gevonden, zijn een moeder en haar dochter, meldt RTV Oost. Ze zijn waarschijnlijk van het viaduct op de weg gevallen. De moeder overleefde dat niet. De vrouwen hadden naast het letsel van de val ook andere verwondingen. Om die reden wordt de zaak behandeld als een mogelijk misdrijf. De dochter wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van haar moeder. Chinese gevechtsvliegtuigen zijn in de buurt geweest van Taiwan. Volgens persbureau Reuters vlogen ze over de zee tussen China en Taiwan, in de buurt van de symbolische grens tussen beide landen. China voert de druk op in afwachting van een mogelijk bezoek van de Amerikaanse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Pelosi aan Taiwan. Politie, gemeenten en OM in Den Haag en omgeving werken nauwer samen bij de aanpak van rivaliserende jeugdbendes. De groepen die elkaar opstoken met drill raps veroorzaken in de regio veel onrust met steek- en schietpartijen. In de nieuwe aanpak worden niet alleen verdachten opgepakt, ook wordt gekeken naar de situatie thuis en op school. En de leider van terreurbeweging Al-Qaeda is geliquideerd. Een Amerikaanse drone heeft Ayman al-Zawahiri dit weekend onder vuur genomen toen hij op zijn balkon stond in de Afghaanse hoofdstad Kabul. De CIA had hem daar opgespoord, waarna de Amerikaanse president Biden toestemming gaf om hem uit te schakelen. Het weer dan, eerst zonnig, later in het noorden bewolkt en mogelijk ook wat regen. Het wordt 20 graden in het noorden tot 29 in het zuiden. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Het verkeer kan bijna overal prima doorrijden. Alleen de N9 van Den Helder naar Alkmaar is even dicht tussen de afrit Egmond en knooppunt Kooimeer. Dat heeft te maken met opruimwerkzaamheden, want er ligt rommel op de weg. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Goedemorgen, welkom. Met 8 huiszoekingen bij rivaliserende en drillrappende jeugdgroepen zijn 4 jongeren aangehouden en is zo'n 30.000 euro gevonden. Spraakmaker vandaag is Marieke Knoef, vogelair empirische micro-economie aan de Universiteit Leiden. Het is uw eerste keer als spraakmaker, ook goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dit maakt onderdeel uit van een nieuwe aanpak. Naast een intensievere samenwerking met zorgverleners wordt er ook nauwer contact gezocht met bijvoorbeeld scholen. Ligt daar de oplossing? Ik hoop het. Voor het welzijn van de mensen die te maken hebben met geweld, maar ook voor het welzijn van de jongeren zelf. En dat er niet nog meer jongeren ook hierin betrokken worden. Ja, precies. Preventie dus is belangrijk. Ja. Voor Mediaforum is hier alvast Thomas Muns, hoofdredacteur van het journalistieke onderzoeksplatform Investico. Thomas, goedemorgen. Goedemorgen. De politie heeft het overigens zelf niet over drillrappers. En de vraag is ook natuurlijk, moet je die muziekstroming er wel bij betrekken? Nee, dat zou ik niet doen. Dat trekt het altijd een beetje in wat ze in Amerika noemen moral panic. Kijk, het is al erg genoeg dat mensen geweld plegen. En dat ze zich organiseren om criminele activiteiten te ondernemen. Maar op een of andere manier is er altijd een enorme behoefte om dat dan ook te koppelen aan een counterculture, aan een jeugdhype, aan rap. Ja. Het geeft altijd een beetje zo'n tante-betje gevoel van, oh ja, en ze rappen ook nog. Ja. Een beetje naar nette mensenmuziek zouden luisteren, dan zou het wel meevallen. Ja, nou, want drillrap is een rapstijl, hè? Het is een beetje donker, ook wel gewelddadig, toch? Het is ongetwijfeld ook geweldverheerlijkende teksten zo hier en daar inkomen. Maar net als met videogames enzovoort. Je kan het niet één op één op elkaar terugbrengen. En ik denk ook dat het meer schade toebrengt om dat één op één op elkaar terug te brengen. Want er zit altijd weer dat sausje in van de culturen van gemarginaliseerde minderheden. Moeten we daar nou wel, is dat wel netjes? Ja. Enzovoort. Goeie keuzes wat jou betreft van de politie. Van de politie wel. Ja. In Stand.nl staan we vandaag stil bij de 4310 dagen die Mark Rutte in het torentje zit. En daarmee is hij de langzittende premier uit onze geschiedenis. Want precies 1 dag langer dan Ruud Lubbers het heeft volgehouden. Hoe wenselijk is het, een premier die zo lang kan blijven zitten? Valt er misschien ook wat te zeggen voor een beperkt aantal termijnen dat een premier kan aanblijven? De stelling vandaag is, er moet een maximumtermijn komen voor het premierschap. Praat mee met Stand.nl op 0800 1101. Nog even, en dan heeft hij het record. Ik voel dat ik langzamerhand halverwege ben, maar... Dan is Mark Rutte de langstzittende premier in de Nederlandse geschiedenis. Dat is normaal, man. Ik denk dat hij wel zijn hout bij het zaten heeft bereikt. Wat ik ook leuk vind aan Mark Rutte, is dat hij energiek is, goed lacht. Zolang ik dat heb, wil ik graag doorgaan. En biologisch afbreekbaar. Het is heel bijzonder om te zien hoe die altijd maar doorgaat. Maar af en toe is het ook wel tijd wel voor visie. En niet dan mensen gelijk naar de oogarts doorverwijzen. Je moet opstappen op je hoogtepunt. Maar het is bij heel weinig mensen gegeven om hun eigen hoogtepunt te bepalen. Ja, we praten erover door aan de hand van de stelling. Er moet een maximumtermijn komen voor het premierschap. Spraakmaker vandaag is Marieke Knoef, hoogleraar empirische micro-economie aan de Universiteit van Leiden. Wat vindt u van deze stelling? Ja, over het algemeen ben ik wel voor maximumtermijnen. Ik heb zelf ook een maximumtermijn als directeur van Netspar. Maar bij Mark Rutte vind ik het toch een beetje anders. Omdat hij ook gekozen is door mensen in Nederland. Mm-hmm. Er zijn heel veel mensen die op hem gestemd hebben. Dat maakt het wel wat anders dan in veel andere functies. Ja, omdat andere functies niet per definitie democratisch zijn. Klopt, inderdaad. Ja, en dan denk ik dat het heel gezond en goed is dat er af en toe een wisseling van de wacht is, weer wat nieuwe inbreng is. Ja, je zou ook kunnen zeggen, Mark Rutte is toevallig de lijsttrekker van de minst kleine partij. En is daarom premier geworden. Ja, tegelijkertijd zou bij zo'n partij natuurlijk op een gegeven moment ook gedacht kunnen worden van, moeten we daar misschien weer iemand anders neerzetten? Daar zal vast ook over nagedacht zijn. Ja, het dwingt je wellicht tot nadenken over je opvolging als er een maximum termijn aan zit. En als dat er niet aan zit, is die druk misschien wat minder. Dat klopt. De vraag is dan natuurlijk ook, wat moet de maximum termijn zijn? Mm-hmm. Hè? Dus eerder werd, in veel functies is het 8 jaar of 2 termijnen van 4. Ik hoor ook wel mensen zeggen, het premierschap is toch wel dermate zwaar en je hebt daar een soort leereffecten nodig. Dat zou dan misschien wel 12 jaar moeten zijn. Daar kun je natuurlijk verschillend over denken. Ja. Thomas, heb jij daar ideeën bij? Of hoe lang het zou moeten zijn? Of mm-hmm. Ik begreep van jullie redactie dat dit een idee was dat zelfs uit jullie uit de community kwam. Ja. Vragen deze zomer aan onze luisteraars welke stelling zou jij graag willen inbrengen. Precies, dus dit is niet door jullie aan de tekentafel bedacht, maar dit zijn burgers in het land die dit idee aandroegen. En ik denk dat het eigenlijk interessant is om daar even bij stil te staan. Niet zozeer moeten we deze man of zijn opvolgers een maximum termijn opleggen, maar waarom stellen we die vraag nu? Want het is een. Ik denk dat we allemaal voelen dat het lang duurt, dat het misschien wel iets te lang duurt. Maar de vraag is of je dat gevoel en of je het probleem dat daaronder zit, of je dat aanpakt met de maximum termijn. Want wat we denk ik allemaal zien is dat Rutte een soort, die heeft het Binnenhof gemonopoliseerd. Die man is het Binnenhof. Die zit er ook heel erg lang. Als je kijkt naar de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen en je ziet al die mannen die dan hem proberen in een debat af te troeven. Ze verkleden zich allemaal als Mark Rutte. Ze hebben allemaal hetzelfde blauwe pak aan. Dat allemaal een beetje precies hetzelfde gesneden is. Dus alles beweegt naar Mark Rutte toe. En de vraag is eigenlijk, kan je dat probleem nou oplossen met een termijnlimiet? Dat denk ik niet. Maar ik denk wel dat we stil moeten staan bij de vraag, waarom lukt het niet om dit op een beetje organische manier voor opvolging te zorgen? En waarom hebben we zo het gevoel dat alle zuurstof uit Den Haag weg is en het allemaal bij deze man ligt? We kunnen even naar de luisteraar die ons deze stelling heeft aangedragen. Ellen Spits, goedemorgen. Goedemorgen, Roos. U kwam dus met dit onderwerp. Waarom vindt u dat zo belangrijk? Het is eigenlijk wat de sprekers die net aan het woord waren ook een beetje zeiden. Het is vooral een gevoel. De argumenten heb ik eigenlijk ook niet zo heel goed bij de hand. Behalve dat er toch steeds meer sprake is van een concentratie van de macht. Dus bijna een risico op cliëntelisme. En de journalisten aan tafel zeiden ook nog het woord monopoliseren. Ik denk dat dat belangrijke woorden zijn in dit kader. Ja. En wat ik er zelf eigenlijk van vind is, het zou mooi zijn als dit allemaal niet nodig was. Het zou zo moeten zijn dat de betreffende persoon, in dit geval toevallig Rutte, maar het gaat niet om hem als persoon, of de partij, de VVD dus in dit geval, dat die eigenlijk zelf het moreel besef zouden moeten hebben dat het op een gegeven moment genoeg is geweest. Dat het tijd wordt om een ander persoon naar voren te schuiven. Ja. Tegelijkertijd zou je ook kunnen zeggen, het gaat nog steeds goed. Ze zijn nog steeds van alle partijen de grootste. Nee, electoraal gezien ziet Thomas Muns nu raar naar me kijken. Maar ik bedoel, electoraal gezien gaat het voor de VVD, zeker vergeleken met de andere partijen, best wel goed. Met hem aan het roer. Mevrouw Spits? Oh, ik dacht dat je het aan... Nee, ik zeg dat tegen u, maar ik reageerde intussen ook op Thomas Muns... die mij vragend aankeek toen ik dat zei. Nu vandaar dat ik nog niks zeg. Ja, dat is zo, maar misschien moet het volk... Ja, het klinkt misschien heel raar wat ik zeg, een beetje geholpen worden. Ja, en wat zou dan wat u betreft ideale termijnen zijn? Nou, ik zit zelf te denken aan een termijn van 2 of 3 termijnen... En dat maakt dan niet zo uit. Daar moet dan maar een democratische discussie over plaatsvinden. Maar het feit blijft dat het goed zou zijn als er een maximum termijn zou zijn. Ja. En hoe lang dan? Want het ligt er ook een beetje aan hoe lang je kabinet zit natuurlijk. Sommige kabinetten vallen al na een jaar. Kijk ik even naar Balkenende bijvoorbeeld. Ja, daarom zat ik ook niet in jaren te denken, maar meer in termijnen. 2 à 3 termijnen. Okay. Kijk, eigenlijk is Rutte gevallen. En dat is natuurlijk toch raar dat je dan daarna gewoon weer verder kan. Ja. Dus er is een democratisch proces op gang gekomen. Dat mensen toch helemaal aan het eind van de derde periode van 4 jaar zeiden gaan... het is toch niet meer zo goed wat er gebeurt. Ja. En toch kon hij gewoon terugkomen. Dat is eigenlijk heel vreemdsoortig. Ja, tegelijkertijd kijken we even naar Duitsland. Daar zat Merkel natuurlijk heel lang. Wat vond u daarvan? Kijk, ik heb met de persoon Merkel en met haar politieke... daar kon ik me erg in vinden. Maar het is niet van de persoon afhankelijk wat je moet doen. En dat zou best kunnen zijn dat je een hele goede premier hebt, zoals Merkel, die dan niet zo lang kan blijven zitten. Maar dat is de consequentie van een en ander. Ik vind het schadelijker dat iemand heel lang kan blijven zitten dan dat een hele goede persoon korter blijft zitten. Dank u wel. Ellen Spits was dat, aandrager van de stelling. Gaan we naar Margriet Brandsma, oud-Duitsland-correspondent. Margriet, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik zei het al, we kijken naar Merkel. Die heeft er ook heel lang gezeten. De langzittende kanselier in Duitsland. Heeft deze discussie überhaupt van maximumtermijn ooit gespeeld daar in Duitsland? Die steekt af en toe wel de kop op, maar niet serieus. Nee, Duitsland is een land dat erg van continuïteit houdt. Dus dat geldt ook, zeg maar, voor het kanselierschap. En ja, jullie stipt het net al even aan. Op de persoon Merkel als kanselier was natuurlijk jarenlang eigenlijk niet of nauwelijks kritiek. Merkel kon verkiezingen winnen met de slogan u kent mij. En dan stemde half Duitsland weer op Merkel. Ja. Ja, die luxe die heeft Rutte, lijkt het niet, hè? Nee, nou ja. Ja, kijk, tegelijkertijd wordt de VVD al verkiezingen lang met Rutte als lijsttrekker de grootste. Dus hij heeft toch kennelijk zijn partij met hem aan het roer. Heeft toch op het Nederlandse electoraat nog altijd voldoende aantrekkingskracht. En zo werkt het democratisch nu eenmaal. Ja. Zijn er nog parallellen te trekken met het premierschap van Rutte en dat van Merkel? Nou ja, wat bij Rutte nu natuurlijk wel opvalt, dat is dat bij dit jubileum zo ongelooflijk veel aandacht ook besteed wordt aan alle grote dossiers. Hè. Enerzijds natuurlijk de dingen waar hij niks aan kon doen, hè, de MH17, maar aan de andere kant ook de toeslagenaffaire, de opstand van de boeren waar we nu mee te kampen hebben. En wat je bij Merkel sterk zag, was dat de kritiek op haar kanselierschap op die 16 jaar dat zij dat ambt heeft uitgeoefend, die kwam pas eigenlijk nadat ze weg was. Toen zag je heel sterk dat politieke commentatoren en dergelijke vooral ook nadruk legden op de dingen die ze niet had gedaan tijdens haar kanselierschap zelf. Is er eigenlijk maar één moment geweest dat Duitsland vrij massaal zei, dit doe je niet goed. En dat was in 2015, het vluchtelingenjaar. Ja, precies. Toen ze zei weer schaffen das. Juist. Ja. Toen zag je dat even, zeg maar, lopende het proces. Verder is dat kanselierschap van Merkel, die 16 jaar, zelf eigenlijk... Nou ja, natuurlijk was er af en toe kritiek, maar zo stevig zoals je dat nu ziet bij Rutte kan ik me dat niet herinneren. Nee, maar het is natuurlijk ook zo dat onder Rutte, want je haalt al even aan, een aantal crisis zijn groter geworden ook, zou je kunnen zeggen. Zijn niet eens per se ontstaan tijdens zijn kabinetten. Maar wat je dan krijgt is wel dat als je terugkijkt, hij de enige constante is natuurlijk in al die kabinetten. Ja, en dus straalt het ook op hem af. Ja. Dat is natuurlijk ook logisch. Omdat het allemaal gebeurd is onder premier Rutte... Ja, dan is het natuurlijk vrij vanzelfsprekend dat als je nu even terug gaat kijken wat is er allemaal gebeurd, ja, dat daar ook nadruk op wordt gelegd. Dus, ja, en tegelijkertijd, ik ben ontzettend benieuwd. Zelf heeft hij natuurlijk te kennen gegeven... Kijk, Merkel heeft tussentijds nog wel eens... hoewel ze zelden of nooit speculeerde over haar toekomst als kanselier, maar ze heeft het er wel over gehad. Ze heeft wel eens gezegd dat eigenlijk 12 jaar lang genoeg is. Ja. Bij Rutte, ik heb gisteravond in alle 100 programma's ook weer uitspraken voorbij zien komen samengevat. En als je zegt van nou, ik besef dat ik op de helft ben. Ja, heeft hij onlangs gezegd, hè? Dan, dat klinkt niet. Alsof je voorlopig van plan bent om in ieder geval vrijwillig te zeggen, je hoeft mij niet meer op nummer 1 te zetten tegen je partij. Ja. Dankjewel, Margriet Brandsma was dat, oud-Duitsland-correspondent. Er wordt trouwens veel gereageerd op de stelling, er moet een maximumtermijn komen voor het premierschap. Kees Spekleef vindt dat Mark Rutte te lang in het torentje zit. Laten we hiervan leren. Na 8 jaar ben je uitgepionierd en vaar je te veel op automatisme. Op Twitter zegt Jannie Ann, los van Mark Rutte denk ik dat het een goede zaak is. Maar dat geldt voor alle volksvertegenwoordigers, niet alleen voor de minister-president. En Jos van Eindhoven denkt dat het geen goed plan is en niet gaat lukken. Dan moet het kiesstelsel behoorlijk op de schop. En elke crisis, een andere premier zoals in Italië, lost ook niets op. Thomas, jij moest lachen om de reactie van Jannie Ann. Jij denkt dat een goed idee is voor alle volksvertegenwoordigers? Nee, daar ga je, Geert. De langzittende volksvertegenwoordiger is natuurlijk Geert Wilders. Ja. Maar dat werkt natuurlijk ook niet in een democratie. Nee, maar dat is natuurlijk ook de kern van het probleem. En ook het punt inderdaad wat iemand anders opmaakte over de haalbaarheid ervan. In Nederland is het zo dat we in feite een parlement kiezen. En dat parlement dat zoekt dan onderling uit hoe ze die kabinetsfunctie verder gaan invullen. Ja. Dus dan is het heel erg moeilijk. Kijk, als je denkt aan de landen, ook in Groot-Brittannië heb je, ik neem aan, om die reden geen limieten aan wat een premierschap is. Ja, maar is. Daar hebben ze helemaal niks vastgelegd. Nou, nee, er ligt meer vast in Engeland dan dat ze zelf beweren. Maar waar je het ziet is natuurlijk de Verenigde Staten. Waar de presidentschap is een direct gekozen ambt. En dat ambt, dat kan je om allemaal redenen met wetten omringen. Maar het is ook goed om te beseffen dat in de Verenigde Staten het pas sinds de jaren 50 zo is dat er een term limit is. En dat is eigenlijk na de iets wat voor de Republikeinen iets wat traumatische ervaring met Franklin Roosevelt, die 3 keer president tot president werd gekozen. En daarna dat zijn Friese president ook nog eens een keer werd gekozen. Dus daar hebben de Republikeinen gezegd, nou, nu wij hem onder Eisenhower zowel het presidentschap hebben als het congres, als de senaat, dan rammen we even zo'n limiet erop. Dan is het jammer voor ons nu, maar dan gaat dat nooit meer gebeuren. Ja. Dat die democraten zo lang daar in de macht zitten. Dus je ziet, ook in de Verenigde Staten was het pas een reactie eigenlijk op iets dat werd gezien als dat niet gezond was. Ja. En dat te lang heeft geduurd. Ja. Het staat helemaal niet in die. Of waren er te weinig design democratische waarborgen om een premier weg te krijgen? Want dat is natuurlijk in Nederland zijn die er gewoon. Hè? Als je van een premier af wil, dan kan dat. Ja, zeker. Ja, in de beroemde in de Verenigde Staten is er nog nooit een president afgezet. Want ook Nixon die wilde dat proces voor zijn. Ja. Wat betreft lange termijn vraagstukken, dus je ziet dat door de politiek vaak moeilijker opgepakt wordt. Zou dat helpen in die zin, als je weet, dit is mijn laatste termijn, dat die lange termijn vraagstukken makkelijker opgepakt worden? Ja, of dingen worden altijd op een termijn van 8 jaar. De oplossing wordt altijd op een termijn van 8 jaar geschat. Ja, ik denk dat een heel erg groot probleem is van deze dingen. Als je er zo'n duidelijke horizon aan hebt, dan weet je dus ook precies wat de horizon is van je politieke consequenties van je handelen. Ja. Dus dan kan je dat zeker zo'n slimmerik als Rutte, kan dat dan goed gebruiken. Allemaal voor- en nadelen hoor ik. We gaan naar Joost Sillen, universitair hoofddocent staatsrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Een heel goedemorgen. Goedemorgen. De stelling is, er moet een maximumtermijn komen voor het premierschap. Wat vindt u? Ja, ik denk niet meteen dat nodig is. Ik denk wel dat het een hele leuke stelling is en goed om over na te denken. Want zoals de vorige sprekers ook al zeiden, ja, in sommige landen kennen we zo'n regel. In Nederland kennen we die regel niet. In Amerika kennen we die regel. In Frankrijk kennen we die regel ten aanzien van de president. Ja. Ja, en zouden wij die dan ook nodig moeten hebben? Ja, ik denk dat het goed is om even na te denken waarom die landen die regel hebben. En dat is denk ik zo omdat ze willen voorkomen dat die functie van de president te veel wordt vermengd met de persoon die dat presidentschap vervult. Want als dat te veel gebeurt, ja, dan kan er machtsmisbruik optreden. En dat willen we voorkomen natuurlijk. Ja. En de vraag is dan natuurlijk, hebben we dat gevaar in Nederland ook? Is dat gevaar in Nederland net zo groot? Ja, en ik denk eerlijk gezegd dat niet zo is. En wel om 2 redenen. Omdat in Nederland kan de Tweede Kamer de premier altijd naar huis sturen. Daar hoeven we geen goede reden voor te hebben. Als de Tweede Kamer vindt dat het vertrouwen ontbreekt, dan moet die premier vertrekken. Ja, en dat kan in de VS en in Frankrijk niet. Dat is zojuist ook al gezegd. Ja. En ten tweede is die positie van die Nederlandse premier ook een heel andere dan die van de Amerikaanse president of de Franse president. Ja. Die Franse president en de Amerikaanse president, die zijn echt de baas van hun regering. En dat is de Nederlandse minister-president niet. Dat lijkt soms wel zo, want we zien Mark Rutte op de persconferentie optreden als woordvoerder van de regering. En we zien hem op Europese toppen. Maar juridisch is hij slechts de voorzitter, de technisch voorzitter van de ministerraad. Ja. Hij heeft daar niet meer in te zeggen dan andere ministers. Nee. Dus bijvoorbeeld toen Mona Keijzer werd ontslagen, was dat een gedeelde beslissing? Ja, dat ging een beetje mis. Maar dat hoort een gedeelde beslissing te zijn. Daar gaat de ministerraad over. Ja. De ministerraad stemt daarover en de meerderheid beslist. Mm-hmm. En de minister-president heeft daar niet meer in te zeggen dan andere ministers. Nee, tot slot, stel we zouden het willen, zo'n maximumtermijn voor de premier. Wat is daarvoor nodig? Moet je de grondwet wijzigen? Ja, dan moet je de grondwet voor wijzigen. Dat kan dus, maar dat is wel een hele toer om dat te regelen. Ja. En dit is er eigenlijk dus ook nooit van gekomen. Het is wel eens voorgesteld, Sigrid Kaag heeft het voorgesteld, een jaar geleden geloof ik. Maar dat was ook, het liep ook met een sisser af, er gebeurde voor de rest niks van mee. Maar het kan wel, het moet in de grondwet. Maar zoals u weet, dat moet in twee lezingen, dus dan moet tussentijds de Kamer opnieuw gekozen worden. Ja. Dus dat gaat zo 5 tot 8 jaar overheen. Ja, het is eigenlijk niet nodig, zegt u. Er zijn voldoende waarborgen. Ik denk dat het niet nodig is, omdat we in Nederland voldoende waarborgen hebben. Het is natuurlijk een interessante vraag waarom Mark Rutte nog zo lang zit. Ja. Sommige mensen hebben er genoeg van, kennelijk. Andere mensen niet. Maar dat is de vraag. Hè. Waarom zit het nog zo lang? Ja, misschien heeft hij wel steun in dat parlement. Kennelijk is er geen meerderheid in het parlement dat hem weg wil hebben. Hij heeft het goed gedaan bij de afgelopen verkiezingen. Of misschien is het een negatieve keuze. Hè? Dat men zegt, er is eigenlijk geen ander. Dank. Maar dat los je denk ik niet op met een regel. Dank u wel. Joost Sille was dat, universitair hoofddocent staatsrecht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Gaan we naar Pier Inga, directeur van het Lage Land Ziekenhuis. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent ook voorzitter van de Raad van Toezicht bij de afdeling amateurvoetbal van de KNVB. Voorzitter van de Stichting Open Nederland. Voormalig directeur bij ProRail. Even een kleine greep uit de UCV. In het bedrijfsleven en in de raden van toezicht is een maximumtermijn heel normaal. Waarom werkt dat nou zo goed daar? Nou, en ik ben dus ook voor maximale termijnen. Een politiek bedrijf is natuurlijk anders dan reguliere organisaties. Dat snap ik ook wel. Maar er zijn 3 redenen waarom het goed is om maximale termijnen te hebben. De eerste is, als je te lang zit, dan sleep je ook je historie mee. En dat kan jou verlammen als je wordt herinnerd aan iets wat je in het verleden hebt gedaan, of dat je een ander standpunt had. Dus jouw historie kan je ook in de weg zitten. Het tweede is, de organisatie wordt lui als in het zoeken en het selecteren en opleiden van een opvolger, als je denkt, we hebben al iemand en die laten we lekker lang zitten. Dat zie je nu ook bij Rutte volgens mij. Als je nou kijkt van, zijn er andere talenten op dit moment die startklaar staan om in zijn schoenen te stappen, dan is dat niet zo. Dus als je met termijnen werkt, weet je ook dat je op tijd als toezichthouder of als bestuur op zoek moet naar opvolgers, naar nieuwe talenten die in de volgende periode de taak kunnen overnemen. En het derde is, als je te lang zit, dan loop je het risico dat, en dat imago krijgt Rutte natuurlijk ook wel een beetje, dat je een overlever wordt. En als jouw doel wordt blijven zitten en overleven, dan helpt jou dat niet om ook eens even een stevig besluit te nemen. Of dan zou dat zelfs tegen je kunnen werken, omdat je zeg maar zo gretig bent om nog dat record te halen, of de langzittende of lang te willen blijven zitten, dat je meer gericht bent op overleven dan op besluiten nemen die ook daadwerkelijk genomen moeten worden. Ja. Dat zijn wat mij betreft 3 redenen om vooral mensen niet te lang te laten zitten en ook te zeggen, laten we ons die termijn maar aan een maximum binden. Ja, had Rutte dat dan ook wat u betreft moeten doen als je kijkt naar deze 3 redenen? Nou, kijk, als het gaat ik zou niet zo lang ergens blijven zitten. Want je merkt ook, hè, hij wordt ook nu geconfronteerd met dingen uit het verleden die hij toen anders zag. Mm-hmm. Je ziet ook, tenminste ik zie niet dat er hard wordt gewerkt aan veel talentvolle mensen die klaarstaan om hem op te kunnen volgen. Dus hij wordt ook een beetje de grote beuk. En een grote beuk die veroorzaakt ook veel schaduw, zodat er niet veel bomen omheen kunnen groeien. Dat is hij natuurlijk een beetje. En het imago, reputatie die je krijgt van overlever, ja, dat gaat nu ook een beetje aan hem kleven. Ja. En ik zou geloof ik het belangrijk vinden dat een premier of een bestuurder, dat die herkenbaar is op daadkracht besluiten nemen en niet bang is om ook op te stappen, weg te gaan als het een besluit is wat niet zo goed bevalt, maar wel goed is. Dank Pier Eringa. Leonard Ornstein, goedemorgen. Goedemorgen. Vriend van de show, politiek journalist. Jij vindt niet dat er een maximumtermijn moet komen voor het premierschap. Nee, ik vind niet dat je dat in de grondwet vast hoeft te leggen. Want wij zijn namelijk geen presidentieel systeem, maar we hebben een partijendemocratie. Mm-hmm. We kiezen bij verkiezingen echt op partijen. Kijk, het is natuurlijk een superknappe prestatie van Mark Rutte persoonlijk, maar dat is wat heel anders. Wij kiezen op een partij, we kiezen op een idee, we kiezen op een programma. Dus als je wat wil veranderen, dan hoef je helemaal die grondwet niet te veranderen. Dan moet je eigenlijk ervan uitgaan dat die partijen zelf maximum periodes doen. En dat doen ook een heleboel partijen, hebben dat in het verleden ook zeker gedaan. Die zeggen, je mag maar 2 of 3 periodes in die Tweede Kamer, dus verkiesbaar zijn. Oh ja, wie doen dat? Het CDA. Oh ja. Wat zeg je? Ja, nee, sorry, daar ging ik net naar vragen, naar voorbeelden. Het CDA? Het CDA had dat in zijn programma, de Partij van de Arbeid. Maar daar wordt de laatste tijd steeds meer de hand aan gelegd. En men is eigenlijk van mening van, ja, we kunnen veel langer in dat parlement zitten. Mm-hmm. Kijk, bij de VVD valt me op, die hebben al sinds 2006 geen leiderschapsverkiezingen meer gehad. De laatste keer was dat Roem Rutte-Verdonk verkiezing in 2006. En daarna heeft eigenlijk Rutte, en dat is het knappe van hem, steeds die partijbasis in handen, gedisciplineerd gehouden. Steeds stond die VVD, daar was het vertrouwen. Daar zocht hij de basis. Die stelde hem verkiesbaar. Ja, en toen won hij het. Ja. Dus het zit hem in de partijen. Daar zou de verandering moeten komen. Ja, maar goed, het is ook niet zo gek dat de VVD vasthoudt ook aan Mark Rutte, zou je zeggen. Als je kijkt naar het verleden. Het CDA verloor na Lubbers 20 zetels. De PvdA na Kok 22 zetels. Het CDA na Balkenende 20 zetels. Ja, maar de VVD heeft natuurlijk heel goed gekeken dat hij electoraal erg goed ligt. De VVD is natuurlijk ook een stabiele middenpartij waar mensen graag op stemmen. En hij heeft binnen zijn partij dat allemaal heel goed georganiseerd. En nou is de politiek wel veel personalistischer geworden, maar in de kern blijft het een partijenzaak. En zolang dus Mark Rutte zijn partij in de hand heeft, gedisciplineerd houdt, achter hem weet te stellen, die basis onder controle heeft, ja, heeft hij succes. Ja. En kan hij zich zo vaak verkiezen herstellen als hij wil. Nou komt er niet, Leonard, op een gegeven moment een punt dat de metaalmoeheid zo groot is dat de VVD de regie een beetje kwijtraakt? Je zou kunnen zeggen, ik hou de regie in handen, we zorgen voor een stevige opvolger, die gaan we goed in de markt zetten en dan blijven we gewoon De grootste partij van Nederland, zal ik maar zeggen. Of de minst kleine, zeg ik altijd. Maar dat ze op deze manier ook de regie kwijt kunnen raken. Dat het land het zat is. Ja, dat is natuurlijk een enorm risico wat de VVD loopt. Door zo alle ballen, laat ik zeggen, in richting van Mark Rutte te spelen. En steeds hem naar voren te schuiven. Geen nieuw leiderschap heeft gecreëerd. We hebben in het verleden gezien bij de Partij van de Arbeid, na Wim Kok. We hebben het gezien bij Lubbers met het CDA. We hebben het ook na Hans Wiegel en Nijpels bij de VVD zelf gezien. Bolkestein niet te vergeten. Je moet nieuw leiderschap creëren. Want anders komt je partij in een enorm vacuüm te zitten en een enorm probleem. En kijk, en je hoort nu natuurlijk al in de VVD, dat durven mensen niet openlijk te zeggen, mm-hmm, dat ze een andere leider willen. Ja. Maar ze weten niet wie dat is. We horen natuurlijk nu veel de naam van Dylan Jezilkus, de minister van Justitie. Die wordt veel genoemd als zijn opvolger. Maar goed, die moet haar positie ook nog maar veroveren. Ja. En Mark Rutte heeft gezegd dat hij pas halverwege is. Precies daarom. Ja, maar het is dus aan de partij, zeg jij. Dat is ook een interessante. Dankjewel, Leonard Ornstein was dat. Ik eindig nog met de uitslag van de stelling. Er hebben ruim 900 mensen gestemd op de stelling, er moet een maximumtermijn komen voor het premierschap. En 75% is het daarmee eens. Ster. Dit is jouw ruimte. Om te kunnen vallen, opstaan en terug te veren. Om te kijken naar alles wat jij echt wil. En er nog bij wil leren. Op het Infinity College krijg je alle ruimte om te worden wie je bent. Door te leren in kleine klassen in je eigen tempo. Leer meer op infinitycollege.nl. Word jezelf. Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 verrassende concerten in juli en augustus. Van jazz en pop tot veel muziek en klassiek. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Verkoop je design-item via Woppa. Je vindt er het mooiste aanbod in vintage en tweedehands design. Maak een advertentie aan en verkoop nu. Opgehaald en bezorgd door Woppa. Het is heel eenvoudig. Ga naar woppa.com of download de app. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. In de documentaire Requiem voor Auschwitz, de film, gaat Sinti-componist Roger Moreno Radcap terug naar het kamp waar op 2 augustus 1944 duizenden Sinti en Roma in één nacht werden vermoord. Met zijn muzikale ode wil hij het taboe in de gemeenschap rond dood en vernedering doorbreken. Vanavond om 21:55 bij de NTR op NPO 2. 10 uur. NPO Radio 1. Roos Abelman. Aandacht genoeg voor Mark Rutte de afgelopen dagen. Want het was niet te missen dat hij vanaf vandaag de langstzittende premier van Nederland is. Zijn we nog wat wijzer geworden de afgelopen dagen? En hoe heeft zijn mediastrategie zich ontwikkeld de afgelopen 12 jaar? Dat en meer in ons mediaforum doen we met onze spraakmaker Marieke Knoef. Doen we met onderzoeksjournalist en politicoloog Thomas Muns. En ook net aangeschoven voor het mediaforum is journalist en interviewer Frenk van der Linden. Goedemorgen, Frenk. Hi. We gaan naar het NOS-journaal met Jan van der Putten. De twee vrouwen die gisternacht onder een viaduct in Haaksbergen werden gevonden zijn moeder en dochter, meldt RTV Oost. Ze zijn waarschijnlijk van het viaduct op de weg gevallen. De moeder overleefde dat niet. De dochter is aanspreekbaar en buiten levensgevaar. De vrouwen hadden naast het letsel van de val ook andere verwondingen. En om die reden behandelt de politie de zaak als een mogelijk misdrijf. De dochter wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van haar moeder. De leider van terreurbeweging Al-Qaeda is gedood. Amerika heeft hem in Afghanistan uitgeschakeld met een drone. Hij verbleef in een appartement in de hoofdstad Kabul. De CIA spoorde hem op, waarna president Biden afgelopen zaterdag toestemming gaf hem uit te schakelen. Ayman al-Zawahiri was de opvolger van Osama bin Laden en daarvoor zijn rechterhand, zegt correspondent Marieke de Vries. Al-Zawahiri, die was de man van de tactieken. Die zorgde voor dat georganiseerde netwerk aan militanten die zich over de hele wereld bevonden. En zij planden dus samen die aanslagen op 11 september, maar ook bijvoorbeeld die op de USS Cole, dat fregat van de Amerikanen, en de Amerikaanse ambassades in Kenia en Tanzania. De Taliban veroordelen de Amerikaanse aanval en noemen het een schending van internationale principes. Chinese gevechtsvliegtuigen zijn in de buurt geweest van Taiwan. Volgens persbureau Reuters vlogen ze over de zee tussen China en Taiwan, in de buurt van de symbolische grens tussen beide landen. China voert de druk op in afwachting van een bezoek van Nancy Pelosi aan Taiwan. Voor een huis in Tilburg is een man op straat neergeschoten. Hij overleed even later aan zijn verwondingen. De politie zoekt twee mannen die zijn weggevlucht. Een Nederlands meisje van 8 is afgelopen weekend verdronken op een camping aan de Franse westkust. Volgens lokale media kwam ze met haar haren vast te zitten in de afvoer op de bodem van het zwembad. Vanaf vandaag krijgen ouders een deel van het ouderschapsverlof betaald. Totdat een kind 1 wordt, kunnen ouders 9 weken lang met verlof, terwijl ze 70% van het salaris blijven ontvangen. Stichting Werkende Ouders heeft kritiek op die regeling, omdat niet het hele salaris wordt doorbetaald. Je moet een kinderwagen aanschaffen, een bedje aanschaffen, kinderkleding aanschaffen. En voor de grote portemonnee is dan 70%. Dan denken ze, nou, dat is goed, hè, want dan kan ik ook bij mijn kind zijn. Dat is belangrijk, vind ik fijn. Maar ja, als jij een kleine portemonnee hebt, dan is dit niet te betalen. Het betaalde ouderschapsverlof komt bovenop de bestaande regelingen als bevallingsverlof voor moeders en het geboorteverlof van partners. Politie, gemeenten en Openbaar Ministerie werken in Den Haag en omgeving nauwer samen bij de aanpak van jeugdbendes. Rivaliserende groepen jongeren veroorzaken in de regio gevaarlijke situaties door steek- en schietpartijen. Vooral minderjarigen stoken de rivaliteit op via drillraps. De politie heeft een speciaal team opgezet van 25 mensen dat meteen in actie kan komen. Gemeenten, scholen en jeugdzorg gaan bij verdachten thuis kijken om te voorkomen dat jongeren verder afglijden in de criminaliteit. De nieuwe aanpak heeft al resultaat. Onlangs werden 4 jongeren aangehouden. De politie vond ook wapens en €30.000 aan contant geld. En het weer nog. Vooral in het zuiden zon, in het noorden meer bewolking en kans op een bui. Het wordt 21 tot 29 graden. Morgen overal zon en op een aantal plaatsen ruim 30 graden. Voor de situatie op de weg gaan we naar de ANWB. Daar zit vanmorgen Bianca Damink. Goedemorgen, Bianca. Goedemorgen, Roos. Er staat één file op de N9 van Den Helder naar Alkmaar. Het staat daar behoorlijk vast tussen de afrit Egmond en knooppunt Kooimeer. De weg is daar zelfs helemaal dicht. Er ligt rommel op de weg en dat wordt op dit moment opgeruimd. Het verkeer kan het beste lokaal omrijden. En Rijkswaterstaat verwacht dat het tot 11:15 vanmorgen duurt voor de weg weer open gaat. Ster. Mensenrelatie, Radboud Visser. Hey, ik wil doorgeven dat het zo goed gaat met Tom en mij. Wat een leuke man. Fijn om te horen. Mijn broer zoekt een relatie. Is er voor hem ook een match? Jazeker. Als hij zich kosteloos aanmeldt op relatie.nl, dan kijken we samen naar de mogelijkheden. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar relatie.nl. Deze week in de bonus. AH rode paprika, 1+1 gratis. AH goudse kaas in stukken, tweede halve prijs. Visconserven single packs, 2+1 gratis. En Perla huisblends, 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Dat is een lekkere van Albert Heijn. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar relatie.nl. Kom nu krassen bij Albert Heijn. En kras bij elke €15 altijd een gratis product. Altijd prijs met krassen. Lekkere van Albert Heijn. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Bij de aanschaf van uw hoortoestel bij Specsavers krijgt u 5 jaar gratis service, garantie en nazorg. Want de beste zorg begint bij ons zorgen. Met daarbij een gratis en vrijblijvende proefperiode kunt u een weloverwogen keuze maken. U bent welkom bij uw Specsavers audition. De gasprijs gaat door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Leon Kozijnen. Ook voor deskundig onderhoud met behoud van fabrieksgarantie ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon rolluiken. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman met nu Spraakmakers en de Media. Veel Mark Rutte de afgelopen dagen in de media, maar de premier blijft ongrijpbaar. Hoe doet hij dat? En nu.nl heeft reacties op Instagram uitgezet onder een bericht over de grootste Pride-vlag van Amsterdam vanwege de homofobe berichten. Leveren die reacties journalistiek nog wel iets op? Dat en meer vandaag in ons mediaforum met Thomas Muns, hoofdredacteur van onderzoeksplatform Investico, Frenk van der Linden, journalist en interviewer. En spraakmaker vandaag is Marieke Knoef, hoogleraar empirische micro-economie. Maar we beginnen met jullie eigen mediamomenten. Wat is jullie opgevallen in de media? En Frenk, jouw moment gaat over de komkommertijd. Ik begrijp dat jij de komkommer te graven wil dragen in dit mediaforum. Nou ja, ja, ik mis hem zo. Ja. Ik mis hem zo, die lieve oude good old komkommer. De teleurgang van de komkommer, die treft mij diep. Kijk, je had natuurlijk vroeger, jongens en meisjes, dat in de zomer er bijna geen nieuws was en dat er niet een wereldoorlog dreigde en zo. Dat er geen groot klimaatprobleem was en dergelijke. En dan moesten die kolommen toch vol. En dan was er bijvoorbeeld een komkommer van een meter gekweekt ergens, en dat was dan groot nieuws. Of je had de zijde, wat zeg ik, de zijderups, de processierups. Ja, en je had competitiespelers van Nederlands voetbal die vonden een nieuwe bal niet goed. Dan kon het dan ook dagen overgaan en zo. Maar dat is altijd helemaal wel niet ontsnapt dier ook ergens. Ja. Ja. Ja. Een exotisch dier? Nou ja, die komkommertijd die is niet meer. Want we hebben nu van dag tot dag ongelooflijk nieuws. Ongelooflijke dreigingen. Dus die kolommen die lopen wel vol. Die websites die lopen wel vol. Dat is aan de ene kant een verklaring. Ik denk dat aan de andere kant een verklaring is dat die trivialisering van de media die afgelopen jaren overal gaande is geweest, dus ook in de zomer gewoon doorgaat. We zijn eraan gewend geraakt dat de komkommer elke dag overal is. Ik bedoel, als je naar nu.nl gaat en je scrolt, dan kom je altijd wel weer een nieuw dierenfilmpje tegen. De kwaliteitskranten die hebben ook stukken over vreemdgaande Nederlanders en zo. De komkommer is gewoon dagelijks onder ons. Dus hij is in de zomer helemaal niet meer nodig. Dat zou een tweede verklaring kunnen zijn. Ja, want groot nieuws, dat is er altijd toch wel geweest. Is het niet zo dat het nu slechter gaat met de Zeker wereld wel. Dan vroeger? Ja. Ja, dat gaat het. Ik weet nog dat ik jong was, 50 jaar geleden... en dat ik dacht, waarschijnlijk gaat de wereld er iets beter uitzien... tegen de tijd dat ik bejaard raak. Dat word ik in oktober, word ik 65. Maar die hoop heb ik helemaal niet meer. Als ik nu naar de wereld kijk en ik zet hem af tegen de hoop die ik toen had... dan denk ik, nou, wacht even, de toenemende spanningen... tussen het Westen en China-Rusland. Dat klimaatprobleem, energiecrisis enzovoort. Ik denk dat de wereld... er slechter uitziet als ik straks verscheid, zoals dat ze officieel heet. En, maar dat is dan dus de reden, denk jij dus ook... dat media daar meer bovenop zijn gaan zitten, en dus ook in de zomer? Nou ja, er is gewoon heel veel gigantisch nieuws... met alle mogelijke dreigingen van dien. Ja. Wanneer is dat begonnen? Ik heb niet eerder meegemaakt in mijn leven... dat de polarisatie in Den Haag mondiaal zo sterk was als de laatste paar jaar... Dat de tegenstellingen, ook de terminologie waarin die tegenstellingen worden gegoten, zo ongelooflijk scherp is dat je dagelijks op je kop krabt en dat je denkt dat we nog niet allemaal slaag zijn met elkaar, is een klein wereldwonder. Thomas? Wat ik hoor, want dit is wel een onderwerp op veel journalistieke borrels. Is wanneer zijn we de komkommertijd kwijtgeraakt? En volgens mij de consensus die ik nu hoor, is dat dat is met eigenlijk pas een paar jaar terug met corona. Mm-hmm. Want dat was natuurlijk, we zaten in volgens mij wel net uit of weer in een lockdown in die zomers. Mm-hmm. Die pandemie, dat was dagelijks nieuws. En dat was een moment waarop iedereen 2 jaar lang geen komkommertijd heeft gehad. En de verbazing nu is inderdaad, nu de pandemie. Is niet weg, maar hij is minder nieuwswaardig op dit moment. Dat we toch met een Oekraïne-oorlog, maar ook met een totaal uit de hand lopend stikstofprobleem. En het klimaatprobleem, dat zich natuurlijk ook juist doet gelden in die warme maanden. Ja. Mm-hmm. Dat we opeens geen komkommertijd meer hebben. Maar wat ik hoor van collega's is dat het eigenlijk pas het pas toen. Want je zou ook zeggen, de fipronilcrisis was er ook eentje die in de zomer plaatsvond. Nee, ongetwijfeld zijn er momenten geweest. En het heeft. Kijk, de journalistiek is ook beter vertakt in de samenleving. Hè? We kunnen beter informatie ophalen. We staan meer in contact met mensen met camera's. Ja. Bovendien zijn ook allerlei organisaties veel bewuster van hoe ze de media moeten benaderen en dingen moeten brengen en hoe ze zich moeten opstellen in die media. Ja, we hoeven er minder naar op zoek. Ja, we hoeven er minder naar op zoek. Kijk, dat boerenprotest is tot op hoge mate is natuurlijk echt een mediacircus dat wordt opgezet door die boeren. Maar we zeggen want het is ook nu een gemedialiseerdere samenleving. Het is een crisis die nu speelt, maar er waren ook boerenprotesten in de jaren 70, om maar even aan te geven dat... een boerenpartij. Ja. Na de welverkaveling. Maar die was er. Ja. Ja. Ik kom op veel over crisissen. Nou, die zijn er natuurlijk ook zeker. Tegelijkertijd heb je natuurlijk, als het gaat om de welvaart... gaat het best wel goed. Lage werkloosheid, dat soort zaken. Ja. Maar goed, zo laag dat het weer een crisis is. Precies. Ja, en is de zure regen ook niet opgelost? Dat was in mijn jeugd, was dat groot nieuws. Gat in de ozonlaag. Gat in de ozonlaag. Ook opgelost. Ja, toch? Ja. Om even aan te geven dat het niet allemaal kommer en kwel is. Nee. Maar goed, jij zegt dus vanaf nu, we zetten de klok op, wat is het, 21:15. Op 2 augustus 2022 is de komkommer officieel begraven. Ja, ik vond jouw verspreking of bewuste grappen erg mooi net. Dat je zei, het is niet allemaal kommer en kwel. Het is niet allemaal komkommer en kwel meer. Is het. Thomas, we gaan naar jouw mediamoment. Ja, nou ja, kijk, ik heb het privilege dat ik hoofdredacteur ben van het enige medium in Nederland dat gewoon zijn eigen komkommertijd mag afkondigen. Bij Investico brengen we natuurlijk onderzoeken en uitsluitend onderzoeken. En die brengen we uitsluitend met en bij andere media. En meestal als de Tweede Kamer niet bijeen is, dan doen wij het ook wat rustiger aan. Dus ik heb een zomers mediamoment, dat ook een klein beetje licht is. Maar ook niet. De nieuws afgelopen zondag. Wat begon als een hele lovenswaardige campagne in Spanje, namelijk een publiekscampagne voor body positivity, om Spaanse burgers vooral uit te nodigen lekker naar het strand te gaan, ook als je er niet uitziet als een afgetrainde supermodel. Ga gewoon lekker naar het strand. Een grote poster waarop staat, de zomer behoort ons ook toe. En daar zie je allemaal modellen op. Dat werd groot gelanceerd, als internationaal ook heel veel. Je ziet een oudere dame met blote borsten. Je ziet een oudere dame met een geamputeerde borst. Je ziet een aantal dames met vol postuur. En je ziet een dame in de hoek zitten met een heel klein beetje okselhaar. Ja. En wat bleek nou zondag? Dat die mevrouw met dat heel klein beetje okselhaar, die had dat okselhaar in eerste instantie niet, maar haar foto is gepikt van Instagram, waar ze geen okselhaar heeft, maar wel een beenprothese. Deze vrouw heeft haar been verloren bij een taxiongeluk. Of ze is aangereden door een taxi een aantal jaar terug en heeft een beenprothese overgehouden. En de ontwerpers van deze body positivity campagne vonden dat blijkbaar een brug te ver. Dus die hebben er een organisch been terug op gefotoshopt en een heel klein plukje okselhaar opgedaan. En dat heeft terecht tot heel erg veel woede en boosheid geleid. Want juist zo'n campagne zou zich niet op deze manier moeten censureren. Nee. Dus het begon goed, maar het begon volledig verkeerd uit. Iedereen was er ook. Iedereen hebben deze vrouwen toestemming gegeven om deze foto's te gebruiken? Ook nog, want het schandaal zet door. Al deze vrouwen zijn geen modellen. Althans, zijn niet betaald als model door deze campagne. Maar dit zijn er zijn foto's die zijn gewoon van hun Instagram-campagne gehaald. En het laatste nieuws is dat ook het lettertype van de campagne vermoedelijk gejat is. En er niet voor betaald is. Er is nog iets gekkers aan de hand. Kijk, er is een prachtig filmpje van die vrouw met die prothese. Die wint zich terecht heel erg op. De campagne gaat gewoon door. Nee, dat is werkelijk niet te geloven. Ja. Die mensen die hebben ontworpen en de overheid die erover gaat, hebben gezegd, nou ja, dat is dan een beetje een vuiltje. Spijtig natuurlijk. Maar de campagne is zo belangrijk, we zetten hem door. Inclusief die beelden. Ja. Ja, yeah, I rest my case. Ja, wel even lekker om over te praten, toch? Nou ja, ik vraag me altijd af, en dat is misschien het enige onderzoeksjournalistieke engeltje hier aan, is hoe komen al deze beslissingen tot stand? Want dit is een campagne van een ministerie. Nou, ongetwijfeld in Spanje moeten in ministeries ook van alles over 5 verschillende schijven en 3 verschillende ambtenaren. Hoe komen deze beslissingen toch tot stand? Het is me een raadsel. Ja, en hoe kan die blijven? Die is ook echt... Nou ja. Goed, we gaan terug naar eigen land. We gaan naar nog meer Rutte deze ochtend. Jazeker, nog meer Rutte. De media staan er vol van. Hij is vandaag de langzittende premier van Nederland. Frank, al die media-aandacht. Terecht wat jou betreft? Ja, natuurlijk. Een historisch moment. Voor mij is het interessante aspect als het gaat over media. Van hoe toegankelijk is Rutte nou wel of niet? En dat... Het is een spel dat hij heel knap speelt. Hij doet alsof hij de gewone man, de benaderbare man is. Maar hij heeft een ongelooflijk geoliede, bijna mechanisch in elkaar gestoken mediastrategie. En als je als journalist daar onder moet lijden, dan wil dat wel eens tot enige sipheid naven. Ja. Thomas, heb je iets geleerd de afgelopen dagen? Nog iets nieuws uit al die analyses, tijdlijnen, portretten? Nee, ik denk dat al die tijdlijnen, portretten, graven, het raadsel opwerpen. Wie is deze man en wat is zijn succes? Ik moet altijd denken aan de essaybundel van Joost de Vries, redacteur bij de Groene Amsterdammer. Die een aantal, volgens mij een jaar geleden uitkwam. Die heette De Gelukkigste Man van Nederland. En ik denk dat de innovatie van de Vries in dat boek is, en daarom ik raad het ook erg aan, is dat hij zegt, maar misschien heeft Rutte helemaal niet een kern waar je tot door kan dringen. Misschien is dat de man own eigenschaft. Ja, misschien is er een soort van en het is natuurlijk een essaybundel, dus de Vries zegt het niet zo letterlijk, maar hij toont eigenlijk in die essaybundel dat het succes waarschijnlijk een bepaald soort leegte is. En al deze kranten die bijten hun tanden stuk op het vinden van de kern en de essentie van Mark Rutte, maar misschien is daar gewoon een hele grote grot waar je jezelf hoort echoën als je daar helemaal binnentrekt. Hij staat natuurlijk niet op zichzelf. Kijk, wat interessant is dat bijna alle premiers van de afgelopen 20 tot 30, 35 jaar, die verliezen aan politiek profiel op het moment dat ze het voor het zeggen krijgen. Ik zou echt niet kunnen vertellen hoe Wim Kok dit land sociaal-democratischer heeft gemaakt. Ik zou echt niet kunnen samenvatten hoe Lubbers dit land christendemocratischer heeft gemaakt. Vanaf het moment dat de vader des vaderlands er zit, is hij de vader des vaderlands. En dat is een bijna profielloos type, een winkeloppasser. No nonsense, zei Lubbers altijd. En dat geldt denk ik ook voor Rutte. En zeker op het moment dat echt links-rechts tegenstellingen eigenlijk helemaal niet meer bestaan, niet in de klassieke zin van het woord althans, is het zoeken naar een politieke kern van Rutte eigenlijk al nogal vergeefs. Maar toch, Frank, jij bent meester-interviewer. Jij hebt pogingen gewaagd om hem te interviewen. Je dacht toch, ik ga hier mijn tanden op stuk bijten op deze man. Dat wou ik heel graag. Is niet gelukt. Nee, want al 12 jaar weigert hij elk interview met mij. Weet ik niet. In de brieven van de Rijksvoorlichtingsdienst, waar ik mijn wc mee kan behangen, staat altijd dezelfde frase, exact dezelfde zin. De minister-president vindt het op dit moment niet opportun om zich door u te laten interviewen. Er staat dus niks. Behalve dan dat hij het niet doet, wat ontzettend spijtig is. En Pieter Blauw van KRO-NCV en ik hebben een paar jaar geleden de film gemaakt, Het Gedoogdrama, waarin we reconstrueerden hoe de eerste regering Rutte gedoogd toen de PVV tot stand kwam. Rutte liet zich daarvoor niet interviewen, terwijl het geschiedkundig belang van die film denk ik betrekkelijk evident was. We hebben een half jaar geleden de vraag ingediend bij Rutte: mogen wij u volgen vanaf het moment dat dit kabinet nu tot stand komt tot het eind van uw politieke loopbaan? Tussendoor zullen wij geen seconde van de film prijsgeven. Dan kunnen we met u ook terugblikken op eerdere momenten. En dan staven we echt iets. Ook met dezelfde soort frasen afgeserveerd. Hij doet dat niet. En zoals zijn voorlichter zegt, als je daarna vraagt, wat is dan de reden precies? Hij vindt het interessanter om een kwartier of een half uur in een tv-programma te gaan zitten, dat hij tot zeer grote hoogte zelf kan regisseren live. Dan dat hij met jou 3 uur op de rand van de bank bij de Volkskrant voor de Volkskrant gaat zitten. Ja. Of zo. En als er een kern is van het politieke succes, dan is het denk ik precies deze, wat jij hier schetst. Rutte is een meester in dingen opbreken, in kleine stukjes en ontrafelen. Dus inderdaad, waar misschien andere politici nog wel ook misschien de prestige en misschien ook wel inderdaad de historisch belang zouden zien van zo'n lange film en dat laten ziet volgen. Hij ziet precies het gevaar. Ja, hij weet want dan ook, ontstaat er samenhang, dan gaan we dingen optellen, dan gaan we de rekening opmaken en dat wil hij niet. Dus hij wil altijd voorkomen dat er samenhang ontstaat. Hij wil voorkomen dat er een rekening opgemaakt wordt. Maar zelfs korte dingen zijn gevaarlijk. Kijk, hij heeft ook gezien dat Natalie Wrighton in 22 minuten op Schiphol Halbe Zijlstra naar zijn ontslag interviewde. Ja. Door aan te tonen, Zijlstra kon het niet ontkennen, dat hij nooit in die dacia van Poetin was geweest. Dat is natuurlijk altijd het gevaar voor een politicus die een goed voorbereide interviewer tegenover zich krijgt. Ja. Dat die interviewer zijn huiswerk zou kunnen hebben gedaan en dat hij iets nieuws heeft opgespit en dat je dan in de positie komt dat je misschien alleen maar kan zeggen geen commentaar, of het is waar. Ja, je hoort ook heel veel politieke verslaggevers zeggen, die natuurlijk met enige regelmaat wel kunnen spreken, dat hij dan, het lijkt alsof hij bepaalde laadjes opentrekt in zijn hoofd met standaard antwoorden. Het is daarom ook heel moeilijk om een duidelijk antwoord van hem te krijgen. Hij heeft altijd wel iets paraat. Laten we even luisteren naar NOS-verslaggever Ron Vrees. Die probeert namelijk door het pantser heen te breken tijdens de presentatie van kabinet Rutte 4. En ik denk wel te horen dat Ron Vrees heel vaak de premier heeft geïnterviewd. Okay. Ik heb natuurlijk ook mijn bijdrage geleverd aan de veel te langdurige formatie. Nee, dat weet ik wel. Maar hoe lang kan je dat blijven zeggen? Dit is wat u al een hele tijd zegt. Ik denk dat dat de kiezer bepaalt. Hè? Ja. Dus uiteindelijk, ik sta hier met de energie en de plannen voor de komende jaren. Op basis van een verkiezingsuitslag die mijn partij onder mijn lijn de grootste heeft gemaakt. Dus ik wil heel graag dat vertrouwen van de kiezer omzetten nu in het nieuwe kabinet met het nieuwe team. Maar uiteindelijk in een democratie is het altijd de bevolking, de kiezer, die dat bepaalt. Ja, en dan zegt Ron Fraser, ja, dat heeft u wel vaker gezegd. Hij verzucht dat een paar keer tijdens dit interview. Dat zegt u ook altijd. Dat zegt u ook altijd. Ja, we zagen hier twee mannen die lang met elkaar te maken hebben gehad. Maar is dit nou typisch een Rutte-antwoord, Thomas, wat je hier hoorde over? Ja, want hij doet iets. En daar zie je ook echt Rutte en de media. Want dat zinnetje, ja, we hebben veel te lange formatie gehad en daar heb ik natuurlijk ook een bijdrage aan geleverd. Daar ben ik ook van verantwoordelijk. En daarmee geeft hij je al alles. Ja. Want het is natuurlijk typisch, en dat heeft ook te maken met het genre televisie en de manier waarop we fragmenten allemaal opknippen enzovoort. Maar de vragen, bent u daar niet ook verantwoordelijk voor? En een ongeoefend beetje plat politicus zou altijd denken alle verantwoordelijkheid afschuiven. Maar wat hij hier doet, is dat hij door te zeggen ik ben verantwoordelijk eigenlijk geen verantwoording meer hoeft af te leggen. Ja, en je ontneemt dus ook de journalist een beetje de angel. Ja, maar ja, gelijk. En blijkbaar zegt de journalist dus ook niet. Moet je, maar vertel dan eens wat die bijdrage was. Ja. Vertel dan eens waar dat uit bestond. Interessant dat u die deur opent. Zullen we daar eens even. Nou, maar nog beter is weten waaruit die bijdrage bestond. Ik bedoel, als ik nou terug ga naar Zijlstra. Kijk, interessant is, wist Rutte dat Zijlstra loog. Ja. Dat hadden wij moeten uitspitten, denk ik. Mm-hmm. Ja. En op het moment dat Rutte dat wist, was hij medeplichtig aan die leugen. En dan ben ik heel benieuwd hoe dat op het moment met Rutte zou zijn afgelopen. Ja. Maar we hebben lang niet altijd de tijd meer, de gelegenheid meer, het geld meer op redacties om dingen goed uit te spitten. Ja, maar ook de Kamer niet, hè? Want dan gaan we even naar Rutte en de Kamer. Wat is nou het, denk ik, een belangrijk verschil tussen Balkenende tijd en de Rutte-tijd? In Balkenende was het natuurlijk steeds die hele kabinetten die opstapten. En bij Rutte zijn het iedere keer individuele ministers. 20. Maar ook heel belangrijk, bij Balkenende viel dat kabinet altijd als jij aan het slapen was, want dat was het diep in de nacht. Ja. Maar na een hele lange verantwoording aan de Kamer. Balkenende was dat betreft natuurlijk ook de gereformeerde politicus die was overmatig oprecht. Die ging daar die hele Kamer in, die ging die hele strijd en aan het einde verloor die strijd en dan moest hij opstappen. Maar wat doen deze ministers die steeds opstappen bij Rutte? Die stappen op voordat de verantwoording wordt afgelegd. Hè? Ja, ja. Zijlstra moest naar de Kamer komen om zich te verantwoorden. Mm-hmm. Het enige wat hij deed was opstappen. Dus het is altijd weer verantwoordelijkheid nemen zonder je te verantwoorden. En een ander aspect is, en daardoor viel ook die hele kabinetten bij Balkenende, dat Balkenende het ook zichzelf toerekende, terecht. Ja. En dus ook zelf daarvoor de prijs moest betalen. Ja. Terwijl Rutte het eigenlijk altijd zo manoeuvreert dat het op het bordje blijft van de bewindsvrouw of man zelf. Ja. Alles om de regie te houden. En de enige manier lijkt het wel om hem die regie een klein beetje te ontnemen is om hem te interviewen op het moment dat hij het niet aanziet komen. Wil ik ook even een voorbeeld van laten horen. Ik kan u wel zeggen, ik heb er ook even contact over gehad met Sigrid Kaag vanavond. Dus ook namens haar kan ik zeggen dat wij in ieder geval in onze gesprekken niet hebben gehad over Pieter Omtzigt, omdat hij zo zichtbaar in die stukken naar voren kwam. Maar ja, verder moet het weer snel op de rails. Ja, dit was een gesprek met Jorn Jonker, die toen nog bij Nieuwsuur werkte. Hij zat toen in Brussel, maar hij werd bevraagd over een binnenlandse kwestie. En die had hij eventjes niet aanzien komen, zo leek het wel. Want dit is natuurlijk gewoon het begin van het 1 april debat. Hier begon het mee. Is dit dan de manier om hem... Nee. Ja, nee. Dit is out of context. Dat is altijd spannend. Een overval hier iemand. Ja. De manier om iemand te interviewen, dat is een misverstand dat in dit land nog steeds niet uit de wereld is geholpen. Dat is dat je eerst een reportage moet maken over de geïnterviewde. Door met Jan en alle mannen over hem of haar te lullen. Door archieven uit te spitten. Door daar heel veel tijd en energie in te steken. Macht vergt tegenmacht. En macht bestaat in de journalistiek uit kennis, uit opgedolven feiten en vaste gegevens waarmee je iemand kan confronteren, zodat dat kletspraatje kan worden ondergraven. Als wij dat niet doen, zijn we overgeleverd aan die Lari. Ja. En nou, daar kan ik het als hoofdredacteur van Investigo natuurlijk alleen maar roerend mee eens zijn. Maar wat je dus ook ziet, is als hij vaak als hij geïnterviewd wordt over een belangrijke kwestie. Mm-hmm. En hij weet ook van, dit is allemaal in het nieuws geweest. Dus op zijn minst mensen tegenover mij, als ze zelf televisie kijken, dan hebben ze wel wat feiten paraat waar ze me mee gaan ondervragen. Dan doet hij ook altijd, valt me op, iets heel slims. Hij begint al zijn antwoorden dan zeggen met, moet je eens luisteren, dat is ook heel erg ingewikkeld. Ja. Dit is natuurlijk heel erg complex. Ik zit er zelf ook mee. Maar wat hij daardoor ook, is een op dat moment, hij creëert een context waarin hij zegt, jongens, en dat is de beste manier om te zorgen dat mensen niet meer opletten. Hij maakt het heel erg saai. Hij zegt, dan gaan ze nu eigenlijk iets heel saais komen. Ik ga nu even heel complex en heel ingewikkeld zitten. Zowel tv-journalisten als het merendeel van het publiek denkt dat, het is ook een tijdsverloren. Ja, ik hoop toch, Frank, dat die keertje lukt om te interviewen. Zeg ik even namens het Nederlands volk. Ik ben toch heel benieuwd wat daar dan uitkomt na zo'n reportage. We gaan nog even naar nu.nl. Plaatsen namelijk op Instagram een bericht over de grote parkeergarage in Amsterdam die gehuld is in de kleuren van de Pride-vlag. Maar daar kwam zoveel homofobe bagger binnen in de comments dat nu.nl besloot om die reactiemogelijkheid uit te zetten. Frank, is dat een goed besluit? Nee. Nee, dat is geen goed besluit. Kijk, we hebben met elkaar keurig afgesproken in deze democratische rechtsstaat dat als iemand te ver gaat met uitspraken, dat dat dan laster heet of smaad, hè, of oproepen tot geweld. Daar ligt een soort van wettelijke grens. Mm-hmm. En dan is het goed dat je zegt, hou tot hier en niet verder. Voor die wettelijke grens zijn we, en daar moeten we blij mee zijn, gezegend met de vrijheid. Mensen kunnen zeggen wat ze vinden, wat ze voelen enzovoort. En er zijn natuurlijk wel fatsoensgrenzen. En ik schrik me ook af en toe het lazeren, zoals ik zie wat er wordt geschreven. Maar twee mogelijkheden. Of je zegt, iedereen kan reageren. En dan kan het ook tot op het moment dat je dingen zegt die echt niet mogen. Mm-hmm. Of je moet mensen niet de gelegenheid geven om te reageren. Ik ben voor een vrij land, inclusief die vrijheden, die af en toe naar zijn om te zien. Ja, af en toe? Nou, heel regelmatig, in de toenemende mate. En ik kan me dus voorstellen dat je zegt, we schaffen dat helemaal af. Maar dan ook in zijn totaliteit, niet à la carte. Van iedereen mag reageren tot op het moment dat je dingen zegt die we naar vinden. Ik ben voor helderheid. Of je geeft de ruimte tot aan de wettelijke grens, of je doet het niet. We hebben nog even gebeld met Colin Hoek, de adjunct hoofdredacteur van nu.nl hierover. En hij zei dat het heel soms gebeurt dat ze reacties uitschakelen. Dit keer kwam het verzoek zelfs van verschillende lezers, Thomas. Dus ja, dan zijn het dus je gebruikers die zeggen, nou jongens. Nee, maar ik vind het antwoord van Frank berust op een begripsverwarring. De vrijheid van meningsuiting, dat is een wettelijk goed. Dat gaat over of de staat je mag beperken. Mm-hmm. Nu.nl is zeker niet de staat. Nee. Dat is gewoon een commercieel bedrijf. En dat mag zijn eigen afwegingen maken. Dus er is hier helemaal geen kwestie van begrenzing van vrijheid van meningsuiting. Ik wil nog één ding anders zeggen. Zeker als het gaat om reacties op gemarginaliseerde groepen, zoals homoseksuelen, mm-hmm. transseksuelen enzovoort. Daar speelt iets anders. Dat kan voor jou en mij een fatsoensgrens zijn die overtreden wordt. En dat kunnen we lelijk en vervelend vinden. Maar er zijn voor grote groepen mensen in de samenleving is het een eindeloze stapel vernederingen die ze te verwerken krijgen. En dat is afschuwelijk, en dat een bedrijf. Het is meer dan een smaakkwestie. Dat gaat in mensen hun lijf zitten. Het gaat in mensen hun zelfrespect zitten. En dat een bedrijf dan op een gegeven moment zegt, ja, nou is het afgelopen met je anonieme baggerstorting. Dat kan ik alleen maar prijzen. Maar begin er dan niet aan. Dan roep je zelf op. Ja. We eindigen een beetje licht, want we hebben jullie gevraagd om een zomertip, doen we altijd aan onze mediaforum gasten. Thomas, jij als filosoof komt met een tip uit die hoek, hè? Ja, ik dacht vandaag, Rutte heeft zijn record gehaald, ik ben filosoof, wat zou ik nou aanraden? Ik raad iedereen aan te lezen deze zomer een relatief kort essay van de Duits-Joods-Amerikaanse filosoof Hannah Arendt, getiteld Lying in Politics, Liegen in de Politiek. Het is een heel mooi essay dat ze heeft geschreven in de jaren 60, naar aanleiding van het lekken van de Pentagon Papers. Dat was een heel erg groot een studie die werd gedaan in het Pentagon naar de vraag, hoe zijn we in vredesnaam in Vietnam terechtgekomen? Wat hebben we fout gedaan? Die lekte naar de New York Times en later naar de Washington Post. En daar was de grootste schandaal was, het Pentagon heeft heel lang tegen het Amerikaanse publiek gelogen. Ja. Arendt, originele denker die zij was, zegt, ja, maar dat is niet alleen wat er gebeurde. Want als je die Pentagon Papers leest, zegt ze, kijk, liegen tegen het publiek en liegen tegen politieke tegenstanders, dat is al zo oud als politiek. Maar wat je hier mis ziet gaan, is dat ze tegen zichzelf zijn gaan liegen. Het idee dat je een x-aantal Vietcong-soldaten zou moeten omleggen om dan een kantelpunt te bereiken in de oorlog. Het idee dat het Zuid-Vietnamese regime, dat je dat zou kunnen steunen. Dat zijn leugens die het Pentagon zichzelf en het Witte Huis zichzelf verteld heeft. Okay. Dus de zomeropdracht is, lees dit essay. Ja. En probeer voor jezelf te bepalen, wat is de leugen die Rutte zichzelf vertelt? Lying in Politics dus, van Hannah Arendt. Frenk, jij wilde graag een nummer laten horen van een Braziliaanse zanger uit de jaren 60. Laten we even luisteren. Cantado, só sei cantar. Ja, Dori Caymmi, als je op vakantie bent in Piemonte, Italië, en je zit in de auto en je geliefde haalt via de smartphone dat nummer tevoorschijn en zingt dat in goed Portugees mee. Dan smelt je, kan ik je vertellen. En dan wil je al die muziek van Dori Caymmi, zoals die heet, wil je beluisteren. En ik zou zeggen, doe dat onder het genot van bijvoorbeeld het boek van Julian Althuisjes van de Volkskrant, een roman Terug naar Verona over mannenvriendschappen. En dan ga je daar ook nog veel meer van begrijpen. Dus niet alleen de liefde, ook de kameraderie. Dankjewel, Frenk van der Linden en Thomas Mens. NPO Radio 1. Het is net 22:30 geweest. Hoog tijd dus voor Jan van der Putten met het NOS Nieuws. Schiphol draait ook in september en oktober met een maximum aantal reizigers net als nu. Vooral in oktober moeten reizen worden geannuleerd, zo'n 3500 per dag. Het tekort aan personeel leidt in bedrijven tot meer werkdruk, waardoor meer mensen overspannen thuis komen te zitten. Daarvoor waarschuwt de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde, NVAB. Bedrijfsartsen zien meer gevallen van burn-out als gevolg van werkdruk, waarschuwt de vereniging. In de regio Den Haag werken OM, politie en gemeenten nauwer samen bij de aanpak van jeugdbendes. Onder meer gewapende drillrappers veroorzaken in de regio veel overlast. En de vrouwen die gisteren werden gevonden onder een viaduct bij Haaksbergen zijn moeder en dochter. De moeder is overleden, de dochter is gewond en wordt door de politie beschouwd als verdachte. Tot 11:30, Roos Abelman. Dit laatste uur, spraakmakers, buigen we ons met hoogleraar empirisch in microeconomie Marieke Knoef over het brandbare pensioenendossier. We gaan proberen wat van de onzekerheden die mensen hebben weg te nemen. Die mensen hebben over hun pensioen en misschien wel ook wel over het nieuwe pensioenstelsel. Want waar gaat dat dan naartoe? En vanaf vandaag gaat de verruiming van het ouderschapsverlof in. Daarover praten we na 11:00. En we spelen tegen 11:30 weer de nationale nieuwsquiz. 1 aanwijzing geven we alvast voor vraag 15. En die vraag luidt: in welke serie speelde de overleden Amerikaanse actrice Nichelle Nichols een baanbrekende rol? Beam me up. Ja? KRO NCRV. Platen van spraakmakers. Ja, ik denk, probeer nog een klein hintje te geven aan de luisteraars. Meer dan dat ga ik niet geven. Tegen 11:30 weten we het antwoord. Marieke Knoef is onze spraakmaker vandaag. Marieke, jij mag een plaat uitzoeken. Welke is het geworden? Dat is Lien Cornelissen. Lien komt uit het oosten van het land, net als ik. Woont nu ook in Den Haag, net als ik. En ze zegt ja. En ik kan het daar alleen maar mee eens zijn. Hè. Er zijn zoveel leuke dingen om te doen. Leuke dingen om te ondernemen, activiteiten. Dus ik zeg ja. Ah, oké. Okay. Deze plaat, begreep ik, die hebben we niet. Oh, okay. Dus ik ga jou nu verrassen. Dit is ook lekker, hè? Zeker. Can't Stop Now van Keane. Kun je daar wat mee? Oh, dat is zeker ook een hele mooie. Ja. Ik ga daar naar luisteren. Nou, als wij in de auto zitten op vakantie, dus yeah, ook voor alle mensen nu onderweg, luisteren wij altijd dit album een uur voordat wij de bestemming bereiken. En mijn man zegt altijd, ja, je moet een beetje uitkijken dat je dan niet te hard gaat rijden. Dus dat perfect op jou toegesneden dus eigenlijk. Ja. Lekker, laten we luisteren. Ja, je hoorde Keen met Can't Stop Now. Spraakmakers op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Het is 22:30. Aangeschoven zijn Niek Hinzeveld van werkgeversorganisatie ABVN en Bas van Wegenberg van FNV. Wij praten na 11 over de verruiming van het ouderschapsverlof dat per vandaag ingaat. Gaat een van jullie gebruik maken van deze nieuwe regeling of is het nog niet zover? Tenzij mijn vriendin nieuws heeft, niet. Nee. Ja, voor mij geldt precies hetzelfde. Precies hetzelfde. Ja, voor mij komt het helaas te laat allemaal. Ik kan er geen gebruik meer van maken. Best jammer eigenlijk. Uitgebreid gaan we hier dus straks over praten. Want je kan dus straks met ouderschapsverlof en ook nog gedeeltelijk betaald. Maar eerst met onze spraakmaker van vandaag. Marieke Knoef, hoogleraar empirische microeconomie aan de Universiteit Leiden. Ga ik praten over misschien wel het lastigste dossier dat er bestaat. Pensioenen. 2 weken terug bespraken we in Stam.nl de pensioenverhoging die eindelijk na 10 jaar werd aangekondigd door veel fondsen. Maar er bleven ook nog veel vragen hangen. En we wilden graag wat onzekerheden die mensen hebben over een pensioen en het nieuwe pensioenstelsel vooral ook wegnemen. En daarom een klein college pensioenstelsel. Eerst maar even, Marieke. Het is eigenlijk verschrikkelijk, hè, dat we zo'n college nodig hebben. Waarom is het zo ingewikkeld? Ja, dat is zeker jammer. Ik ben zelf sinds 2006 doe ik onderzoek naar pensioen en vergrijzing. En ik leer nog elke dag bij, dus in die zin is het complex. Maar gelukkig hoeft ook niet iedereen alle kennis te hebben. Dus wel denk ik, we zien in ons onderzoek dat 50% van de mensen zich wel zorgen maakt over een pensioen. Dat geeft voor mij wel aanleiding dat ik denk, iets meer basiskennis bij mensen. Dus je hoeft niet alle details te weten, maar ietsje basiskennis zou daarbij wel behulpzaam zijn. Ja, maar zelfs die basiskennis is al niet makkelijk, hè? Want dan hebben we toch over hele ingewikkelde termen ook snel. Het kan ook makkelijk. Ik denk dat het ook zit in het feit dat het lange termijn is. Dus mensen vinden het wel heel belangrijk. Mm-hmm. Maar denken, dat komt volgende week, volgende maand, volgend jaar wel een keer. Mm-hmm. Dat heeft nu nog geen haast. Tegelijkertijd, 1 dag per week werken we voor ons pensioen. Dat is aanzienlijk. Dus het is wel belangrijk dat goed geregeld is. Ja. En eigenlijk gaat het over financiële planning over het hele leven heen. Hè. Dus stel, je komt net uit de schoolbank en je moet een baan kiezen. En je kiest voor werkgever A of werkgever B. Dan moet je niet alleen letten op het loon wat je dan volgende maand krijgt. Maar ook op de pensioenopbouw. Ja, maar je moet toch ook snappen om het een klein beetje te doorgronden wat er nou gebeurt bij die pensioenfondsen en waarom je misschien wel of geen recht hebt op een hoger pensioen. Dan moet je toch termen als rekenrente snappen. Kijk ik meteen even naar de heren aan tafel. Rekenrente, als ik dat aan jullie zou vragen, van wat is dat? Zou je dat dan meteen weten? Ik weet dat het er heel veel over gaat, de term rekenrente. Maar ik geloof ook dat termen zijn waarvan je denkt, ja, die als gemiddelde burger hoef je dat niet te weten. Het gaat echt om wat Marieke zegt. Als ik of vrienden van mij beginnen met een eerste baan, heb je nou het idee, weet je hoeveel je bijdraagt aan je pensioenfonds en of dat dus op de lange termijn genoeg is. Hè? Heel veel jongeren die komen terecht in een flexbaan en die weten niet dat ze geen pensioen opbouwen. En als ze dan 10, 20 jaar verder zijn, dan zie je opeens een enorm pensioengat. Ja. Daar. Maar daarvoor moet je toch wel een klein beetje doorgronden wat rekenrente betekent, of dekkingsgraad, om het nog maar eens een beetje bij te pakken. Het pensioenfonds, denk ik. Ja? Ik denk, de rekenrente, daar worden de verplichtingen aan afgewogen. En hoeveel een pensioenfonds nu op dit moment aan middelen moet hebben. Ja. Ja, kijk. Zegt dat maar trouwens tegen pensionado's dat het er niet toe doet wat die dekkingsgraad is. Want dat betekent of je pensioen omhoog gaat of niet. De dekkingsgraad doet er heel veel toe. Maar voor jou als individu, als je wil snappen wat voor pensioen jij hebt en als je wil weten hoe goed dat pensioen is, dan kun je denk ik beter eerst naar je regeling kijken. Hè? Hoeveel premie gaat erin? Wat is het opbouwpercentage? Ik zou ook even naar mijnpensioenoverzicht.nl gaan bijvoorbeeld. Daar zie je een overzicht van het pensioen wat je vanuit de overheid krijgt. Je werknemerspensioenen. Dat geeft al een goed eerste beeld van hoeveel bouw ik op? Bouw ik überhaupt op? Of moet ik zelf nog actie ondernemen? Maar dat is toch gewoon de kale basis van wat je eigenlijk allemaal zou moeten willen weten over je pensioen. Hè? Van wat leg ik in en wat bouw ik op? Maar is het niet ook juist belangrijk dat meer mensen ook snappen wat het mechanisme daarachter nou is? Want het gaat om heel veel geld. Zeker. Ik denk, alle details onder de motorkap zijn niet nodig. Zoals ze wel zeggen, mijn auto rijdt ook, ondanks dat ik niet goed weet hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Ik denk enige basiskennis helpt wel. Dus ik neem even als voorbeeld jongeren. We zien dat 40% van de jongeren denkt dat er later geen pensioen meer voor hem of haar is. Nou, ik vind dat echt schokkend. En daar mogen de jongeren best wel wat meer optimistisch over zijn dan deze 40%. En daarbij denk ik wel dat het helpt dat je, als je iets meer van het stelsel weet en begrijpt, dat je daar minder zorgen over hoeft te hebben. Ja, straks gaan we dat natuurlijk allemaal rustig uitleggen. Ik blijf nog heel even bij die ingewikkeldheid. Want er is dus een nieuwe pensioenwet, die ligt op tafel. Daar wordt nog over gedebatteerd in de Tweede Kamer in september. Daar is kritiek op, ook omdat die dus zo complex is. En eigenlijk neemt de complexiteit, zeggen die criticassers, alleen maar toe met deze nieuwe pensioenwet. Laten we even luisteren naar een stukje uit Zwarte Zwanen van Omroep Max, waar een pensioenexpert, dus iemand die er verstand van heeft, vertelt over het dikke document dat bij die wet hoort. Als je 290 pagina's nodig hebt om uit te leggen wat je met die andere 70 bedoelt, dat je van A naar B moet en wat je eigenlijk van plan bent, dan is het waarschijnlijk te complex geworden. Heb je al die 290 pagina's gelezen? Nee, niet allemaal. Wacht even, je bent superspecialist. Je werkt in die sector. Ja. Je hebt het geprobeerd. Ja. En je kwam er niet doorheen. Ik vond het bijster moeilijk. Ja, hierin wordt dus het pensioen zo'n beetje van iedereen geregeld. Die wet die is in 70 pagina's omschreven. Maar die heeft 290 pagina's bijlagen nodig om uit te leggen wat er in die 70 pagina's staat. Ja. En zelfs experts snappen het niet. Je ziet natuurlijk bij veel wetgeving inderdaad dat het complex is. Enerzijds wil je het graag zo eenvoudig mogelijk maken. Tegelijkertijd zijn er altijd weer uitzonderingen. Zijn er ook eisen die we stellen. We willen bijvoorbeeld tussen generaties risico's delen. Wat het allemaal weer iets ingewikkelder maakt. Mm-hmm. Een deel van de mensen wil wat meer keuzevrijheid. Wat ook het wat ingewikkelder kan maken. Dus er zijn weer allerlei goede redenen om het ingewikkelder te maken. Ja. Tegelijkertijd zie je wel dat er ook geprobeerd is om dingen simpeler te maken. Dus ik denk even aan het nabestaande pensioen. Het nabestaande pensioen voor het risico dat je voor pensionering overlijdt. Daar zie je dat er één type regeling komt in plaats van verschillende. Mm-hmm. Dat het niet meer afhankelijk wordt van het aantal dienstjaren zoals dat nu is. Dus daar zijn wel pogingen gedaan om ook dingen eenvoudiger te maken. Ja. Maar ik ben het helemaal eens. In totaal is het natuurlijk best wel veel. Zo leren we nieuwe termen kennen als projectierendement, risicodelingsreserve en toedelingsregels. Ja, ik denk het oude stelsel. Ik weet eigenlijk niet hoeveel bladzijden het oude stelsel was, maar ik denk dat dat ook wel in diezelfde orde van grootte zal zitten. Ja. Goed, we gaan het nu hebben over dat pensioenstelsel, want we hebben er eentje en er wordt vaak gezegd dat het beste van de hele wereld. Waarom moet er dan toch een nieuw pensioenstelsel komen? Ja, dus we hebben inderdaad een goed pensioenstelsel. We hebben relatief weinig armoede onder ouderen, bijvoorbeeld ten opzichte van andere landen. We bouwen relatief veel pensioen op. Maar toch zijn er ook ontwikkelingen. Dus ik vertelde net al de grote groep jongeren die denkt dat er later geen pensioen meer voor hem of haar is. Dan zie je in het nieuwe stelsel dat er wat meer transparantie is. Dat duidelijk wordt welk stukje van die grote pensioenpot is er voor jou opgebouwd. Ja. Ik hoop dat daarmee die 40% van de jongeren die denkt dat er niks opgebouwd is, dat die daar meer gerust over kan zijn. Was het terecht dat zij die angst hadden van blijft er voor mij nog iets over? Mijn inziens niet. Ik begrijp het wel hoor, dat die angst er is. Er was natuurlijk veel negatieve berichtgeving over de financiële situatie van pensioenfondsen in de afgelopen jaren. Dus daar zullen die verwachtingen ook door gewekt zijn. Ja. Tegelijkertijd, op dit moment bijvoorbeeld zie je dat de gemiddelde dekkingsgraad van pensioenfondsen 120% is. Mm-hmm. Dus dat betekent dat er 20% meer in kas is dan nodig is om aan alle verplichtingen te voldoen. Mm-hmm. Dus in die zin is dat pessimisme niet nodig. Nee, maar goed, als je pensioenen gaat verhogen, dan nemen die verplichtingen ook weer toe natuurlijk. Dat is ook de angst van jongeren. Van wacht heel even, die ouderen die nu de pensioen krijgen, die worden allemaal steeds ouder en die zijn ook met steeds meer. Klopt, ja, dus iedereen wordt steeds ouder en ook steeds ouder dan dat we van tevoren eigenlijk verwacht hadden. Mm-hmm. Dus de premies die in het verleden berekend zijn, die waren gebaseerd op een lagere levensverwachting en waren dus eigenlijk, bij nader inzien, helaas hebben we geen glazen bol waarin we dit allemaal precies kunnen zien, bij nader inzien zijn die wat te laag geweest. Ja. Je ziet verder ook wel veranderingen op de arbeidsmarkt bijvoorbeeld. Meer flexibilisering, dus mensen veranderen vaker van baan, worden een gedeelte van hun leven misschien ZZP'er. Nou, dat vraagt ook om dit nieuwe pensioen. In die zin dat op dit moment geldt dat als je jong bent, dat je eigenlijk relatief wat te veel betaalt voor je pensioen. En als je nou in de tweede helft van je werkende leven betaal je eigenlijk wat te weinig voor je pensioen. Ja, nou, het rendeert gewoon wat minder, simpel gezegd. Hè? Dus inderdaad, als een 20-jarige 1 euro in de pot legt en dat gaan ze beleggen, dan rendeert dat tot je 67 is inmiddels natuurlijk veel meer dan als je op je 50ste diezelfde euro inlegt. Precies, ja. Ja. Nu wordt in het nieuwe stelsel die inleg en wat daaruit komt, wordt beter bij elkaar aangesloten. Mm-hmm. En dat heeft voordelen in die zin, hè, als jij van baan gaat verwisselen of ZZP'er wordt, ja, dat dan geen voordelige of negatieve consequenties heeft. Ja, dus er waren een aantal veranderingen in de samenleving waardoor deskundigen zeiden dat pensioenstelsel moet op de schop. He, dus ouderen werden ouder bijvoorbeeld en die arbeidsmarkt die veranderde. Zou het pensioenstelsel echt helemaal vast zijn gelopen, gegarandeerd als er niks zou veranderen? Zou er dan bijvoorbeeld niks meer overblijven voor jongeren? Nou, met de huidige regels zoals ze zijn, zouden wel geld over zijn, ook voor de jongeren. Wat een groot probleem is in het huidige stelsel, wat we ook in de afgelopen jaren gezien hebben, is, als het tegenzit, zie je op dit moment dat vooral de gepensioneerden en de mensen die bijna gepensioneerd zijn, die hebben daar het meeste last van. Hè, want die hebben het meeste pensioen opgebouwd. En als er dan gekort moet worden, ja, dan hebben zij daar het meeste last van. Ja. Terwijl een jongere die nog weinig opgebouwd heeft, daar veel minder van merkt. Ja. Terwijl juist eigenlijk ook die jongere degene is die juist wel dat risico kan lopen. Want die heeft nog een langere periode te gaan, heeft nog veel verdiencapaciteit, kan nog keuzes aanpassen. Terwijl als je eenmaal gepensioneerd bent, ja, dan kun je niet zeggen, nou, ik ga toch opeens nog maar weer werken als ik geld tekort kom. Dat gaat niet. Dus wat nou het voordeel is van dat nieuwe stelsel, is dat die risico's beter toegedeeld kunnen worden op de verschillende generaties. En dan kun je zeggen, nou, de jongeren die nog risico kan lopen, die geven we wat meer risico, zowel opwaarts als neerwaarts. Ja. En degene die gepensioneerd zijn of bijna gepensioneerd, die niet zoveel risico meer kunnen lopen, die geven we wat minder risico. Ja. En gepensioneerde van vandaag, wat krijgt diegene bruto aan pensioen uitgekeerd? Gemiddeld, want het is natuurlijk niet overal hetzelfde. Ja, dat is zeker. Er zit veel variatie tussen mensen. Het is goed om te weten dat er ook AOW is. Hè. Dus er wordt nu veel gesproken over het aanvullende pensioen. Waar, daar hebben we het nu over. Daar hebben we het nu over. De AOW vanuit de overheid is even uit mijn hoofd, volgens mij 1300 euro bruto per maand. Dat is ook een belangrijk bedrag om armoede te voorkomen. Ja. En daarbij bovenop heb je dus inderdaad de werknemerspensioenen. Waarbij geldt dat de AOW over het algemeen ook meestijgt met de prijzen, met de inflatie. Dat geldt minder voor de aanvullende pensioenen. Maar daarmee geldt niet dat je hele inkomen achterblijft bij de inflatie. Nee, precies. Dat is even belangrijk om te zeggen. Maar kun je spreken van een gemiddelde van aanvullend pensioen wat mensen ongeveer ontvangen nu? Ja, dus wat je ziet als je naar de huidige opbouw kijkt, is dat de AOW ongeveer de helft is voor mensen. Mm-hmm. En dan nog de andere helft dat aanvullende pensioen is. Zo'n 1300 euro ongeveer bruto. Inderdaad, ja. Je ziet wel verschillen tussen generaties. Bij de huidige ouderen zal dat aanvullende pensioen nog iets lager zijn. Dat komt omdat we generatieverschillen hebben. Hè, de opbouw van het systeem, waardoor de oude ouderen nog minder pensioen op hebben gebouwd. En je ziet ook met nieuwe generaties, die allemaal weer een stukje rijker zijn over het algemeen, gemiddeld gezien. Waardoor de jonge ouderen, om het maar zo te zeggen, ook hogere pensioenen hebben dan de oude ouderen. Ja, dan gaan we naar dat nieuwe stelsel. Die omslag die moet er komen. Dan wordt er minder gegarandeerd. Dus er wordt aan die verplichtingskant, toch, wordt het allemaal iets meer losgelaten. Zou het dan ook kunnen resulteren in een veel lager bruto pensioen, of wordt dat niet verwacht? Aanvullend pensioen, moet ik zeggen. Ja, dat is niet de verwachting. Uiteindelijk wat er aan pensioen opgebouwd wordt, nou, een belangrijke factor daarin is hoeveel premie je inlegt. De pensioenpot blijft ook hetzelfde met de hervorming. Er gaat niet opeens meer geld in of meer geld uit. Het is ook misschien goed om te beseffen, we zijn nog steeds afhankelijk van diezelfde financiële markten voor en na de hervorming. Dus in die zin neemt de onzekerheid ook niet toe of af door die transitie. Maar het mechanisme, hoe we dat met elkaar delen en de risico's met elkaar delen, dat is wat er verandert. Ja, want het wordt meer persoonlijk, maar er blijft solidariteit in zitten. Hè? Hoe werkt dat? Klopt, dus het wordt meer persoonlijk. Dus nou, bijvoorbeeld die transparantie, dat je kan zien welk stukje is er voor mij opgebouwd. Maar er is ook nog steeds risicodeling tussen generaties. Daar zit wel een grens aan. Ook met gedachten van het discontinuïteitsrisico. Dus het risico dat je als jongere op een gegeven moment zegt... in dit systeem wil ik niet meer meedoen. Dat wil je voorkomen. Dus dat er niet mensen met een te laag instappen op het moment dat het niet goed gaat. Ja. Dus er zit een grens op die deling tussen generaties. Ja. Maar u zegt dus eigenlijk zal er niet zo heel veel veranderen qua wat je aan het eind van je looptijd krijgt. Er wordt alleen gezegd dat het iets minder zeker is. Ja, dus wat er verandert is als de premie die je inlegt verder niet verandert. Ja. Natuurlijk zijn de financiële markten, daar zijn we wel van afhankelijk. Er is best een grote kans dat in de toekomst de rendementen lager zullen zijn dan wat we in het verleden gewend waren. Ja. En dat heeft natuurlijk wel een negatief effect op de pensioenen, zeker voor de jongere generatie. Dan zul je hogere premies krijgen. En dan krijg je inderdaad of hogere premies of een lagere uitkering. Ja. Misschien ook meer investeren in menselijk kapitaal. Hè? Ja. Dus het feit dat je toch ook in staat bent om wat langer door te werken en op die manier inkomen te verwerven. Ja. Ik vind het toch nog een beetje een angstig vooruitzicht. Ik hoor hogere premies, ik hoor toch een iets lagere uitkering, ik hoor langer doorwerken. Ja, tegelijkertijd, dat komt dan als die rendementen in de toekomst dus inderdaad lager zijn. Maar dat is onafhankelijk van het systeem. Dus ook als we in het huidige systeem zitten, met een kapitaalgedekt stelsel, houd je die afhankelijkheid van die financiële markten. Ja. Wat wel een verandering is, ik hoor jou over onzekerheid, hè, is dat de buffer die we in het huidige stelsel hebben, die is er niet in het nieuwe stelsel. Dat betekent dat we sneller kunnen indexeren dan nu het geval is. Ja, nu moet er een zekere buffer opgebouwd worden voordat er geïndexeerd mag worden. Nou, dat hoeft niet meer, dus dat is fijn voor de huidige ouderen, dat er wat sneller uitgekeerd kan worden. Maar dat betekent ook wel dat er sneller gekort kan worden als het tegen zit. Ja. Dat is denk ik wel iets waar we met z'n allen aan moeten wennen. Dus je ziet in de psychologische literatuur, een verlies hakt er mentaal twee keer zo hard in als een winst. Ja. En dat betekent wel dat we ons daarvan bewust moeten zijn dat er ook kans is op een korting. Ja. Maar dat het een ander jaar misschien ook weer sneller omhoog kan gaan. Ja, we gaan meer mee bewegen dus met de economie. Nou is die pot die we met z'n allen hebben, 1500 miljard euro. Dat is nogal wat. Zijn die pensioenuitvoerders in staat om bij de omslag naar het nieuwe stelsel dat geld goed te verdelen? Want er zitten dus individuele potjes in. Dus dat betekent dat wij hier allemaal aan tafel op een gegeven moment een overzicht moeten krijgen van dit is voor jou. Zeker. Zijn ze daartoe in staat, administratief gezien? Want dat lijkt me niet niks. Dat is zeker niet niks. Dat is een hele operatie. Daar wordt ook tijd voor ingebouwd om dat te realiseren. En met die tijd zou dat moeten lukken. Ja. En dan hebben we het ook nog over onze generatie. Kijk ik even, wij zijn ongeveer dezelfde leeftijd. En wij hebben dus al best wel lang gewerkt. In mijn geval werk ik al iets van 25, 30 jaar. Mijn euro heeft dus al lekker lang kunnen renderen. En ik zou eigenlijk nu moeten gaan profiteren van dat iets minder betalen aan mijn pensioen. Om daar later gewoon een mooi bedrag voor te krijgen. Is er nagedacht over dat gat waar wij in vallen, deze generatie? Ja, daar is over nagedacht. Dus inderdaad, je hebt in de afgelopen jaren eigenlijk wat te veel betaald voor jouw pensioenopbouw. En als we nu overgaan naar dat nieuwe stelsel, dan zie je dat je in de tweede helft van jouw werkende leven zou je eigenlijk wat minder betalen, maar dat gaat dan niet door vanwege het nieuwe stelsel. En dat is een gat. En daar worden die generaties die dat treft, zoals jij en ik, die worden daarvoor gecompenseerd. Is daar al over nagedacht? Daar is over nagedacht. Is het al uitgewerkt? Het is nog niet uitgewerkt. Nee. Dus, dat is wel interessant, want er wordt dus gedebatteerd in september over de nieuwe pensioenwet. Als je gaat naar de website van de Rijksoverheid, dan staat er ook, die treedt een jaar later dan verwacht in werking, op uiterlijk 1 januari 2023. Ze zijn er al helemaal uit. Maar dit is nog helemaal niet uitonderhandeld.

De vrouwen die gisteren werden gevonden onder een viaduct bij Haaksbergen zijn een moeder en een dochter. De moeder is overleden, de dochter is gewond. Zij wordt door de politie beschouwd als verdachte. Chinese gevechtsvliegtuigen zijn in de buurt geweest van Taiwan. Volgens persbureau Reuters vlogen ze over zee tussen China en Taiwan in de buurt van de symbolische grens tussen beide landen. China voert de druk op in afwachting van een bezoek van de Amerikaanse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Pelosi, aan Taiwan, zegt correspondent Gary van Pinksteren. Pelosi zelf heeft dus nooit echt expliciet gezegd dat ze gaat. Ze heeft die mogelijkheid min of meer opengelaten. Biden lijkt niet voor dit bezoek geweest te zijn. En het leek er even naar alsof dat Pelosi het af zou zeggen. Maar nu wijst toch alles er weer op dat ze toch heel waarschijnlijk het wel gaat doorzetten. Wel gaat arriveren. China ziet Taiwan als een afvallige provincie en zegt dat Amerika met vuur speelt door Nancy Pelosi het land te laten bezoeken. De natuurvergunning voor het circuit van Zandvoort wordt niet geschorst. Dat betekent dat de Grand Prix in september mag doorgaan. De Raad van State heeft dat in een voorlopige uitspraak beslist. Milieuorganisaties hadden de Raad van State gevraagd om de vergunning voor het circuit tot volgend jaar te schorsen. Dan doet de rechter uitspraak in een hoger beroepzaak die ze ook hadden aangespannen. Volgens deze organisaties kloppen de stikstofberekeningen niet in die vergunning voor de Grand Prix. Ze zeggen dat er meer stikstof vrijkomt door alle werkzaamheden voor dat evenement. En dat zorgt voor meer schade aan de natuur. Het weer, vooral in het zuiden zon, in het noorden meer bewolking en kans op een bui. Het wordt 21 tot 29 graden. Morgen overal zon en op een aantal plaatsen ruim 30 graden. Bianca Daming zit bij de ANWB en weet alles over de situatie op de weg. Toch, Bianca? Jazeker, ja, en op de meeste wegen gaat het prima en kun je ook goed doorrijden. Maar in het zuiden van het land staat één file op de A16 van Breda naar Antwerpen, tussen de afrit Rijsbergen en de Belgische grens. Door een ongeluk met een vrachtwagen is er één rijstrook dicht en je moet daar rekenen op een kwartier extra reistijd. Ster. Verras jezelf en kom naar landgoed Vrijlemaborg in Slochteren. Museum, Follies in het park en heerlijke mosterdsoep op het terras. Struin door het mooiste kasteel van Groningen. Wees welkom op landgoed Vrijlemaborg. Night presenteert The Underground. Een tragicomische, interdisciplinaire theatershow in het Amsterdamse Bostheater. Door Guy Wijsman. Ga nu naar bostheater.nl voor The Underground. Nu in het Lalique Museum. Stromingen en gestalten. Een tentoonstelling met zeldzame juwelen en zilver. Van Art Nouveau tot Art Deco. In de historische Hansestad Doesburg. Bij Beter Horen weten we dat u meer van de zomer geniet als u goed kunt horen. Daarom is iedereen welkom voor een gratis hoortest. Check ook uw gehoor tijdens de zomerhoorcheckweken. Tot 21 september. Boek uw afspraak op beterhoren.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. 10:55. Goedemorgen en fijn dat u luistert naar Spraakmakers. Mijn spraakmaker van vandaag is Marieke Knoef, hoogleraar en directeur van pensioendenktank Netspar. En we spraken net uitgebreid over de overgang naar ons nieuwe pensioenstelsel. En van dat onderwerp, van ons pensioen, gaan we naar het begin, namelijk naar de geboorte. We gaan het hebben over de verruiming van het ouderschapsverlof. Je hoorde het net al van Jan van der Put in het NOS-nieuws. Ouders mogen per vandaag 9 weken voor 70% betaald verlof opnemen in het eerste jaar van het kind. Nou, fijn zou je zeggen voor de ouders. Kan wel lastig zijn voor de werkgever. Dat bespreek ik allemaal met Niek Hinzeveld van werkgeversorganisatie AWVN en Bas van Weegberg van de vakbond FNV. Bas, goed nieuws voor werkende partners, toch? De vlag mag uit. Ja, dat is fantastisch nieuws. Dus met een beetje druk vanuit vakbonden en Europa is het kabinet overstag gegaan en krijgen we nu dus betaald ouderschapsverlof. En dat geeft kerstverse ouders meer tijd om thuis de taken goed te verdelen. Ja. In die eerste fase na de gezinsuitbreiding. Ja, niet onbelangrijk. Laten we even helder maken wat er nou precies gaat veranderen. Want er is de afgelopen jaren al heel veel veranderd in ouderschapsverlofregelingen en bevallingsverlofregelingen. Ik begin bij het begin, blijf bij me. Als een stel een kind krijgt, dan hebben ze recht op geboorte- of bevallingsverlof. En daarnaast is er zoiets als ouderschapsverlof. Allebei de ouders die hadden tot nu toe allebei recht op 26 weken ouderschapsverlof, kreeg je niet voor betaald. Dat is onbetaald verlof. Sinds juni 2020, om de situatie wat te verbeteren tussen de partners, tussen moeders en partners en de gelijkheid daarin te creëren, kregen partners wat extra's. Namelijk geboorteverlof van 5 weken met 70% doorbetaling van salaris. Want het verlof wat zij kregen na een bevalling was maar een weekje. Waar natuurlijk de moeders 16 weken krijgen. Vandaag komt er een schepje bovenop. Ik krijg dus beide ouders van die 26 weken ouderschapsverlof 9 weken 70% doorbetaald. Dat is nu dus de verandering. Niek, de vraag is dan natuurlijk, dat is best wel een forse tijd dat ouders op kunnen nemen en dan ook nog voor 70% betaald. Zien werkgevers hier administratief een beetje tegenop? Ja, ik denk vooral administratief tegenop. En zeker nu zoiets nieuws ingevoerd wordt, hè, vanaf vandaag, was vooral de verwachting van ja, gaat er nu een piekje komen? Hè? Het is natuurlijk al krapte op de arbeidsmarkt. Gaat dat piekje daar nou bovenop komen? Het is al een woelige zomer wat dat betreft. Ja. En ook vragen, hoe ga ik dat regelen? Wat moet ik doen? Wat staat er nou precies in de regeling? Ja, dat zijn dingen, daar zijn werkgevers echt mee bezig. Maar tegelijkertijd maken ze zich daar geen grote zorgen over. Oké, nee, want voor de duidelijkheid, zij moeten dan dus vervanging regelen. Dat sowieso voor degene die met verlof gaat. Of vragen aan andere collega's om dat werk op zich te nemen. Maar ze moeten ook naar het UWV. En ze moeten daar dan die verlofregeling aanvragen. Ja. Dus het kost wel werk. Ja, het kost gewoon iets geregeld. Je moet met je personeel goed in gesprek. Hoe ga ik dat opvangen? Nou, je zult zien, tijden van grote arbeidsmarktkrapte is die werkdruk al wat hoger. Hoe ga ik dat verdelen? Zou ik dingen niet moeten doen? Hoe ga ik dat aanvragen? Je krijgt het ook achteraf uitgekeerd van het UWV als werkgever. En dan moet jij het als werkgever aan je medewerkers uitbetalen. Ga je dat aan het eind van de periode doen? Geef je die werknemer een voorschot? Ja, dat zijn allemaal dingen, daar moet je over nadenken. En je zult je ook inzien, dit is voor elk bedrijf anders. Hoe groter het bedrijf, hoe makkelijker ze dit uitgezocht hebben, omdat ze dit al weten. Hoe kleiner het bedrijf, hoe ingewikkelder het is. Waarom is dat eigenlijk zo ingewikkeld? Ja, we willen dit allemaal goed regelen in Nederland. En ik denk vooral dat vanuit de overheid een wens is om dit zo gedetailleerd mogelijk goed te regelen. Ja, je wil gewoon zorgen dat dat goed gebeurt. En dat zorgt er gewoon voor dat er nou eenmaal soms wat veel regels zijn. Mag ik even naar de praktijk? Want stel nou, ik ga nu naar mijn werkgever, de KONCRV, en ik zeg, ik wil graag die 9 weken ouderschapsverlof tegen 70% betaald opnemen. Wat gebeurt er dan? Hoe gaat het dan allemaal in zijn werk? Ja, dan gaat dat gewoon gebeuren. En als jouw werkgever die ruimte niet geeft, dan hebben ze een probleem. Het kan natuurlijk wel zijn dat je in een organisatiecultuur zit waarvan je het idee hebt, ja, ik heb hier niet de ruimte om dit te doen. Of ik krijg niet die promotie als ik nu dit verlof aan gaan vragen. Dus je ziet dat niet iedereen het verlof opneemt. Dus het gaat niet alleen om... Je moet het in overleg doen met je werkgever. Je kunt het niet zomaar opnemen. Ze kunnen het weigeren als er een zwaarwegend bedrijfsbelang is. Dus als het bedrijf echt in zware tijden zit en failliet dreigt te gaan, als jij met verlof gaat, dan kunnen ze het weigeren. Maar anders niet. En een slimme werkgever die geeft ook die ruimte. Want je denkt op de lange termijn na. Je gaat niet alleen voor de komende tijd kijken, maar je denkt ook naar, hoe zorg ik ervoor dat mensen bij mij willen werken. Ja. En dan is die balans tussen thuis en werk ook belangrijk. Maar het is belangrijk voor deze regeling dat je hem wel binnen het eerste jaar van je kind opneemt. Want daarna verlies je dit recht, althans op doorbetaling. Klopt. En dat is denk ik ook gewoon wel goed aan deze regeling. Het gaat ook om de relatie tussen de andere partner en het kind opbouwen. Het gaat om de zorgtaken goed verdelen. Ik denk ook dat we de meeste profijt hebben als we het op deze manier inrichten. Mm-hmm. Omdat je ook ziet dat als de zorgtaken in het begin goed verdeeld zijn, dat de kans dat, wat je nu ziet, is dat vrouwen toch wat sneller geneigd zijn deeltijd te blijven werken na de geboorte van een kind. Denken wij ook heel erg te zien dat als je die zorgtaken in het begin goed regelt, dat mogelijk ook weer wat minder is. Hè. Dus dan zorg je ook voor meer gelijkheid. Maar dan moeten de partners dit verlof wel opnemen als de moeders weer aan het werk gaan. En niet ook opnemen als de moeders nog thuis zijn. Of vanaf de geboorte van het kind een goede verdeling tussen man en vrouw ontwikkelen voor de zorgen van het kind. Kijk, nu is het automatisch. Het is een beetje zo dat mannen dan toch wat makkelijker fulltime blijven werken en de vrouwen wat parttime gaan werken. Mm-hmm. Nou, met de geboorteverlof zoals het nu geregeld is, ouderschapsverlof, kun je gewoon dat in het eerste jaar al goed inregelen samen. Kun je misschien beide iets minder gaan werken. Ja. En ook als het kinderen wat ouder zijn en wat minder afhankelijk zijn, ook gezamenlijk weer fulltime gaan werken. En wat heeft de werkgever eraan? De krapte op de arbeidsmarkt is gigantisch op dit moment. Nederland is een deeltijdland. Als we iets meer uren met z'n allen gaan werken, dan wordt die krapte gewoon wel weer wat minder. En werkgevers hebben vooral ook gezonde, gelukkige werknemers door. Plus over 20 jaar ook nieuwe werknemers. Dat lijkt me toch ook wel belangrijk voor die bedrijven. Ja, maar goed, dan moet je dus nu dan dus die beslissing voor nemen. En je moet dus als werkgever een voorschot geven. Kan. Je krijgt als werkgever achteraf gezien van het UWV de uitkering. Je kunt als werkgever dan zeggen van ja, kijk, als iemand dan bij wijze van spreken, stel dat iemand zegt, nou, ik ben 4 weken daarvan, neem ik direct op, en die andere 5 weken die verspreid ik over de rest van het jaar. Mm-hmm. Dan heeft diegene, het is onbetaald verlof, met een tegemoetkoming aan het einde. Dus dan heeft diegene voor die 4 weken in principe geen loon, tenzij jij een voorschot geeft als werkgever. Ja. En dat is allemaal lekker geregeld. En sowieso is dat betalingsniveau nog wel een dingetje, hè? Want dat is 70%. Dat betekent voor lage inkomensgezinnen. Dat het helemaal niet aantrekkelijk is om dat op te nemen. Dus we weten zag je dat ook bij andere regelingen dat dat zo was? Bij dat geboorteverlof, aanvullend geboorteverlof, zit er echt een groot verschil. Dus 60% van de gezinnen met lagere inkomens neemt die op, en 80% met hogere inkomens. Want je kunt die 30% van je inkomen gewoon niet missen. Het is sowieso al een dure tijd na de geboorte met alles wat je moet aanschaffen. Daar maak ik me ook hier zorgen over. En ik denk dat dat betalingsniveau omhoog zal moeten. Ja, er zijn wel werkgevers die het doen, toch? Die hem oplossen naar 100%. Ja, de Rijksoverheid die doet dat. Dus ik zou zeggen, fix het dan meteen voor iedereen in Nederland. Ja, maar goed, de vraag is natuurlijk, kunnen alle werkgevers dat betalen? Ja, dat is de vraag. Maar ja, we hebben het net over het belang gehad. De werkgever die op de langere termijn nadenkt, die regelt ook dit soort verlofregelingen goed. Ja. We moeten ook niet vergeten dat in eerste instantie het plan was 50% te vergoeden. Dat is al verhoogd naar 70%. Dus daar is ook al door het kabinet een stap in gemaakt. Er kan gewoon op cao-tafels afgesproken worden om dit voor bepaalde sectoren of bepaalde bedrijven te regelen. Ja. Je hebt hier gewoon ook maatwerk in nodig. Ja. Wat voor de ene sector goed werkt, is voor de andere sector minder relevant. Nou ja, daar moet je gewoon goed naar kijken of je dat wil. Ja. Ik denk dat zie je ook met het geboorteverlof. Daar is dat ook gebeurd. Dat is ook onderwerp van gesprek aan de cao-tafels. En daar zien we dat daar nu al aanvullingen afgesproken worden. Onze verwachting is ook dat voor deze regeling in het komende cao-seizoen dit onderwerp van als arbeidsvoorwaarden wordt gesteld ook. Van we willen graag dat dat opgeplust wordt naar 100%. Ja. Welke sectoren zitten hier met name in de knel, denk je? We horen dus net, voor laag opgeleiden zou het vooral heel fijn zijn dat het 100% wordt doorbetaald. Lage inkomens. Lage inkomens. Ja. Welke sectoren zitten zij? Met name? Ja, dat vind ik een lastige vraag. Elke sector. Maar dan zou je maatwerk kunnen toepassen, natuurlijk. Ja, dat zit natuurlijk. Dat zit heel erg verdeeld. Dus dat is overal in onze economie. Een laag inkomen betekent niet per definitie een laag salaris. Hè. Iemand die deeltijd werkt, heeft automatisch een laag inkomen. Dus dit zit ook in dat soort sectoren. Ja. Ik denk vooral dat je moet kijken naar wat is. Gaat dit nu werken zoals het nu is? We hebben nu een nieuwe regeling, die wordt net opnieuw ingevoerd. Je ziet bij geboorteverlof ook dat er toch al wel steeds meer mensen gebruik van gaan maken. Mm-hmm. Ik denk dat het een mooie stap is nu om te kijken of die voordelen die we zien en die gelijkere positie van man en vrouw op de arbeidsmarkt, et cetera, eerlijke, goede verdeling van zorgen voor een kind, of dat nu gaat gebeuren. Ja. We moeten niet meteen de extra stap vooruit hoeven te nemen. Ja, dus het wordt terecht genoemd, hè, de verdeling tussen man en vrouw. Ja. Misschien ook het perspectief van de kinderen. Dus ik zie wel in onderzoek in andere landen waar dit onderzocht is, dat het ook wel positieve effecten heeft. Juist in dat eerste jaar dat er meer aandacht voor kinderen is. Dat het voor de sociaal-economische stabiliteit ook op latere leeftijd van kinderen heel erg van belang is. Ja. In dat onderzoek in het buitenland zie je wel ook dat het effect heeft. Ik ben wel benieuwd hoe jij dat in Nederland ziet. Op werkgevers. Dat zeker wanneer het aantrekkelijker wordt. Met de doorbetaling en het meer gebruik van wordt gemaakt. Dat werkgevers wat huiveriger zijn om vrouwen in de vruchtbare leeftijd aan te nemen. Is dat ook iets wat wat jij ziet? Nou, ik verwacht. Laten we even vooropstellen. Die huivering is volkomen onterecht natuurlijk. We hebben gewoon iedereen nodig. Dit is juist ook een versterking en een verzwakking van huiverig zijn voor vrouwen in de vruchtbare leeftijd aannemen. Want de partner heeft ook die ruimte om verlof op te nemen nu. En als kijk, ik ben het helemaal met mijn collega eens. Als je geen vergoeding krijgt, is dat voor heel veel mensen wel echt een issue. Er zijn maar heel weinigen op deze wereld die een lange periode zonder salaris kunnen. En door die periode nu aan te vullen tot 70%, wordt het in ieder geval een stuk toegankelijker voor een hele grote groep. Ja. En dus ook gelijkere positie voor het aannemen van mannen en vrouwen. Allebei in dezelfde leeftijd. Maar je benoemt wel iets precairs, en dat is de ruimte hebben om het te doen. Ja. Het hoeft niet. Nee. Dus als de cultuur in een bedrijf er niet naar is, dan zullen wellicht mannen zeggen, of partners, van ik doe het niet. Ja, ik denk dat dat is echt een van de belangrijke stappen. Niet alleen in bedrijven, maar in Nederland als samenleving. Het is niet iets dat op de werkvloer gezegd wordt dat mannen hun kinderen niet op mogen voeden of willen voeden. Hè. Dat is iets dat in Nederland breed niet leeft, maar wel onze cultuur gevormd is. Dat wij vinden dat moeders beter voor kinderen kunnen zorgen dan... 30% toch nog. Ja, het is wel echt gedaald, maar toch nog zo'n 30%. Ik las laatst ook ergens dat als je meisjes op de middelbare school of basisschool vraagt of ze na een kind fulltime zouden werken, dat dat een schokbarend klein aantal is. Die zegt, ik blijf fulltime werken. Ja. Daarna. 5% wordt maar wat doe je dan met die cultuur? Want je wilt eigenlijk dus dat die partners die ruimte innemen. Ik denk dat gewoon echt begint bij de cultuur op de werkvloer. En daar de ruimte voor geven, het gesprek met je medewerkers over aangaan. En ook het goede voorbeeld nemen als leidinggevende, als managementteam. Laten zien dat het kan. Want Bas, krijgen jullie daar wel voorbeelden van binnen, van mensen die daar tegenaan lopen, tegen zo'n cultuur op de werkvloer? Ja, dat kan dubbel zijn. Mensen die echt expliciet niet de ruimte krijgen. Dus werkgevers die zeggen van dit gaat nu niet. En dat je dan laat afpoeieren. Of mensen die zelf denken van als ik hiermee aankom, dan word ik weggehoond. Ja. En het ging net even over die zwangerschapsdiscriminatie. Dat is nog steeds een feit. We weten heel veel jonge vrouwen die hebben daar mee te maken. Krijgen bijvoorbeeld geen promotie, geen ruimte voor opleiding, et cetera. En dat gelijktrekken van die verlofregelingen en het normaliseren van het opnemen van het verlof is gewoon heel belangrijk voor die gelijkwaardigheid op de arbeidsmarkt. Ja. En we hebben daar ook grote stappen in gezet de afgelopen jaren. Want tot een aantal jaar terug was het partnerverlof maar 2 dagen. Mm-hmm. Dan moest je gewoon na 2 dagen weer terug naar je werk. Dus je ziet, het wordt wat normaler. Mm-hmm. Maar we hebben daar echt nog een weg in te gaan. Ja. En intussen is er dus iets opgetuigd. En we hadden het vorige half uur over pensioen en dat was ingewikkeld. Maar dit is ook niet makkelijk hoor, moet ik zeggen. Ik ben ook even verdwaald gisteren in die terminologie die hier allemaal bij komt kijken. Is iedereen zich daar voldoende van bewust, zowel werknemer als werkgever? Ja, dus dat is ook nog een ding, hè, van überhaupt weten waar je recht op hebt. Voordat je er gebruik van kunt maken. Dus dat is nu echt belangrijk. Ik zei, er zijn belangrijke stappen gezet. Vaak tegen wil en dank, want de politiek zat nou ook niet echt te springen om dit te doen. Nederland, dit komt uit Europa, toch? Ja, Nederland heeft zelfs tegengestemd. Tegen Nederland, waarom richtlijn. Wilde Nederland niet? Ja, daar verbaas ik mij heel erg over. Dus ik snap dat ook niet. Niek, weet jij het? Waarom Nederland dwars lag? Nou, niet exact wel, omdat Nederland dwars lag. Nee. Dat was een politieke keuze overigens, om dwars te liggen. Maar goed, in Europa wilden ze dit dus meer standaardiseren, dat de rechten voor iedereen gelijk zijn. En we hebben het uiteindelijk dus vertaald naar Nederland. Makkelijk is het dus niet. Er zijn dus verschillende termen waar je mee te maken hebt. Zijn daar vorderingscampagnes voor zowel werkgever als werknemer, hoe hiermee om te gaan? Ja, die mag er wel komen, zo'n Postbus 51 campagne inderdaad. Niet alleen hoe zit het, maar neem het nou ook op, dat verlof. Ja. Dat is goed voor de balans thuis en ook voor een meer gelijkwaardige arbeidsmarkt. Ja, want wat doet FNV zelf bijvoorbeeld hier actief in? Ja, wij communiceren ook nu van waar heb je nu precies recht op, nu de regels veranderd zijn. Brochures die je daarover kunt downloaden op onze website. We proberen zelf te doen wat we kunnen. Maar het is belangrijk dat werkgevers en overheid hier ook een verantwoordelijkheid in nemen. Ja. Wij doen ongeveer hetzelfde. Ja. Opgesteld wat de 25 belangrijkste vragen zijn voor werkgevers. Hoe werkt het nu? Wat zijn de veranderingen? Wat kun je eraan doen? Ja. Je ziet ook dat onze werkgeverslijnen, dat is ons service team, die vragen van werkgevers kan beantwoorden. Ook hier wel in aanloop frequent vragen naar kreeg. Hoe werkt dit? Hoe werkt zus? Hoe werkt zo? Ja. Ik denk dat het bij de meeste werkgevers goed op het netvlies staat. Ja. Dat het eraan komt. Ja, het is dus vanaf vandaag. Dus dat betekent als je nu een kind hebt, en dat is 6 maanden... Ja. Rennen naar je werkgever. Of niet? Want je moet het nog regelen. 9 weken heb je dan nog ergens op te nemen voor het eind van het jaar. Ik zou het doen als ik hen was. Ja, als de bieden weer gaan. Als de bieden weer gaan. Ja, dus ik denk dat veel werknemers dat zullen doen. Hoe gaan werkgevers daarmee om? Met die mensen die nu eens willen inhalen? Ja, werkgever is omgaan met onverwachte situaties. Volgens mij hebben werkgevers de afgelopen 2 jaar laten zien dat ze enorm flexibel zijn. Ondernemers zijn gewoon, creativiteit zit ze in de geest. Ja. Ja, dit is deze piek gaan ze ook wel oplossen. Ja, want ik kan me wel voorstellen, iedereen ziet hem wel aankomen natuurlijk deze. Even die korte termijn piek, hè? Want die voor volgend jaar die kun je inplannen roostermatig. Maar deze is nog eventjes voordat je kind 1 wordt, nog eventjes 9 weken opnemen. Ja, ze wisten wel dat het eraan zat te komen. Hè? Dus het is niet dat opeens uit de lucht komt vallen dat deze wetgeving er is. Nee, als je ons vraagt wat je moet doen als werkgever, is in gesprek gaan en in gesprek blijven en in gesprek zijn eigenlijk. Ja. Gewoon non-stop met je personeel. Dan weet je wat er speelt, dan kun je hierop inspelen. Ja, dan maar niet om het even. Ik hoorde pas vandaag dat dit er kwam. Ja. Of gisteren eigenlijk, want ik heb me voorbereid op dit gesprek. Nou, werkgevers hebben toch een verantwoordelijkheid om ook wetgeving te kennen en te weten wat er aankomt. Dus, ja, maar je moet als werknemer je ook hierop voorbereiden om dus bijvoorbeeld die werkgever op tijd aan te spreken. Ja. Te zeggen, ik wil hier wat mee. Wist jij het, Marieke, dat het er aankwam? Nou, toevallig hebben wij een studie gedaan over de gender pension gap. Er zijn ook grote verschillen tussen mannen en vrouwen wat betreft pensioenopbouw. En toen hebben we ook gekeken naar ouderschapsverlof. En zo kwam ik dit toevallig tegen. Maar anders had ik het ook niet geweten. Nee, precies. Maar het is er dus. Zeker. Betaald ouderschapsverlof voor 70% als je het maar binnen het eerste jaar opneemt van je kind. Zo is het toch? Zo is het. Vanaf vandaag. Correct. Bedankt voor dit gesprek. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Ik verwelkom Paul van der Werf uit Haarlem. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent 60 jaar. U heeft een horecabedrijf, Men and Bed and Breakfast. Dat klopt. En u heeft hobby's, golf, bowlen, lezen, maar daar heeft u eigenlijk te weinig tijd voor. Ja. Bent u zo hard aan het werk? Nog steeds. Ja? Ja. Hoeveel uur werkt u? Nou, 70, 80 uur in de week. Echt? Ja. Ziet het pensioen ergens nog in de nabije toekomst? Pensioen is op. Dat dankzij is op. Corona. Ja. Helaas. Ja. Ja. Dus hoe lang moet u nog door? Ik ben bang dat ik nog wel een jaar of 5, 6 door moet. Ja. Ja. Ja. Nou, maar niet klagen en dragen, maar God bid om kracht, zijn mijn oma altijd. Een wijze vrouw. Ja, ja, heel wijs was ze. U kunt hier €300 winnen. Het is een druppel op een gloeiende pensioenplaat. Ja. Maar toch, het is niet niks. We gaan ons best doen. De hoogste score tot nu toe was die van gisteren, dat is altijd. Op dinsdag is altijd die van gisteren. Dat is 18 punten neergezet door Julius de Vries uit Zwolle. Ik hoorde het. Ja, u mag hem gaan verslaan. Ik wens u heel veel succes daarbij. Dank u wel. Daar gaan we. Vandaag is het officieel. Je hebt er vast wat over gehoord de afgelopen dagen. Mark Rutte zit het langst van alle minister-presidenten in het torentje. Ik sta hier met de energie en de plannen voor de komende jaren. Weet je, wie moet het anders doen? Het is een vrijgezelle vent, heeft geen problemen met een huishouden. Ontzettend veel meegemaakt. Maar als mens heeft hij die ontwikkeling eigenlijk niet gehad. Weet je, voor mij is bepalend, heb ik de ideeën, de energie, de druipende mondhoeken op vrijdagochtend als de ministerraad begint. Ik denk dat het tijd is voor het nieuw jong leven in de Tweede Kamer. En wat verandering. Ik denk dat het land aan het veranderen is en dat de regering daarbij ook mee moet gaan. Hou de eer aan uzelf en stap gewoon op. Rutte is sinds vandaag dan echt de langstzittende premier van Nederland. Vraag 1. Hoeveel dagen is hij nu premier als je vandaag meetelt? 4311. Dat is goed. Dat is 1 dag langer dan CDA-premier Ruud Lubbers. Hij was 4310 dagen premier. Vraag 2. Welk kabinet van Rutte heeft het langst volgehouden? Met de Partij van Arbeid. Nee, dat is niet goed. Het is kabinet Rutte 3. Dat is met de VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie. Hield het met 5 jaar en 2 maanden het langste stand. Vraag 3. Luister hier even naar. On Saturday, the United States successfully concluded an airstrike that killed the emir of Al-Qaeda. Hij wordt gezien als de grote organisator achter de aanslagen op 11 september 2001. Hij was de opvolger van Osama Bin Laden, die in 2011 door de VS werd gedood. Ja, dit zijn altijd lekkere vragen. Hoe heet de leider van de terreurbeweging Al-Qaeda die door de VS is gedood in Afghanistan? Ja, ik wist de naam wel, maar het is in Kabul, maar de naam weet ik niet meer. Nee, het is echt een ingewikkelde, hè? Ja, het is Al-Zawahiri. Ja. Ja, Ayman Al-Zawahiri. Was er bang voor. Hij plande samen met Bin Laden de aanslagen van 11 september in 2001. Vraag 4 dan, in welke stad is hij omgekomen? Kabul. Ja, dat is goed. Hij is onlangs verhuisd naar Kabul om zich bij familieleden te voegen. Biden zegt dat niemand van zijn familie is geraakt. En er zijn ook geen burgerslachtoffers gevallen. Bij vraag 5 laten we een fragment horen. Wie is hier aan het woord? Nou, ik denk dat de benadering en natuurlijk het resultaat van zaterdag, dat doet iets met ons team. En dat was een positief gevoel wat we eraan hebben overgehouden. Nou, dat neem je mee. Ruud van Nistelrooy. Ja, ik zag het aan uw gezicht al bij het eerste woord. Dan dacht hij, ja, deze heb ik. Hij beschouwde voor op de wedstrijd tegen AS Monaco. Hij is sinds dit seizoen de hoofdtrainer van PSV. Vraag 6 dan. PSV speelt tegen AS Monaco in de voorronde van de Champions League. Welke Nederlandse aanvaller ontbreekt bij de Monegaskische club vanwege een blessure? Ja, Bazour. Nee, het is Boadu. Oh, Boadu, ja. Bazour ging naar AZ. AZ. Ja, precies. PSV en AS Monaco stonden 9 maanden geleden ook al 2 keer tegenover elkaar. Dit was toen geen succes voor de Eindhovenaren. Gaan we naar de volgende vraag. U krijgt hints, dit is de hintsvraag. U krijgt vandaag hints over een persoon uit het nieuws. Daarbij is de vraag, wie bedoelen we? En zeg stop als u het denkt te weten, maar denk wel goed na voor u dat doet. Want u krijgt geen herkansing als het niet goed is. 4. Ik blijf nog steeds onder de radar. 3. Want met mijn brandbare bezoek speel ik met vuur. Stop. Pelosi. Ja, dat is goed. Voor 4 punten hadden we, ik blijf nog steeds onder de radar. Dat heeft te maken met de site Flight Radar. Want heel veel mensen die hielden bij via die site waar ze was met haar vliegtuig. Ging ze wel of niet naar Taiwan, maar daar gaat dit allemaal over. En dan voor 3 punten, met mijn brandbare bezoek speel ik met vuur. Xi Jinping zou president Joe Biden hebben gewaarschuwd niet met vuur te spelen. Voor wat betreft het Amerikaanse bezoek aan Taiwan. Eens even kijken, heeft u 6 punten mee verdiend? Dat betekent dat u 4 vragen goed moet beantwoorden om aan kop te komen. Ik zou zeggen, beantwoord ze lekker allemaal goed. Dan weet u zeker dat u, of vrijwel zeker, hè? Zeker weten we niks in het leven. Behalve dat we doodgaan. Maar dat we u vrijdag weer zien en u die 300 euro in de wacht sleep. Succes! De Nationale Nieuwsquiz. Het ouderschapsverlof wordt vanaf vandaag uitgebreid. Van 5 naar hoeveel weken? 9. Dat is goed. Welke Ajax-voetballer reageerde na 2 weken op Instagram op zijn afwezigheid vanwege mogelijke bedreigingen? Mo Itare. Is goed. Schiphol beperkt niet alleen in de zomervakantie het aantal reizigers, maar ook in welke andere vakantie? Reisvakantie. Is goed. Welk racecircuit mag zijn natuurvergunning voorlopig houden volgens de Raad van Zandvoort. State? Is goed. Juwelen en de gitaar van welke overleden popster worden eind deze maand geveild? Elvis Presley. Is goed. Annemiek van Vleuten en Wout van Aert wonnen gisteren welk wielercriterium? Pas. Draai van de kraai. Voor het eerst is er een roedel van wat voor soort dier buiten de Veluwe gesignaleerd? Wolf. Is goed. AZ heeft welke voormalig Oranje International voor 3 seizoenen vastgelegd? Pardoor. Is goed. Welke hulporganisatie heeft een humanitair servicepunt geopend in Ter Apel? COA. Rode Kruis. Wat is de eindbestemming van het eerste graanschip dat Oekraïne weer mag verlaten? Pas. Tripoli, in welke stad is extra politie ingezet om het geweld van drillrappers tegen te gaan? Den Haag. Is goed, hoe heet de Amerikaanse zangeres die een nieuw nummer heeft aangepast naar kritiek? Pas. Dat is Beyoncé, ja, was dat. Ja, kan er niet meer opkomen. Maar goed, toch 48 punten, dat is lekker hoor. Om de rest van de week mee in te gaan. Vraag 15 neem ik nog even mee. In welke serie speelde de overleden Amerikaanse actrice Nichelle Nichols een baanbrekende rol? Had u die nog geweten? Star Trek. En dat was ook nog goed geweest. Lekker. Dit was een lekkere sessie, toch, Paul ja, van der Werf? Zeker, dankjewel. Heel fijn dat u mee wilde doen. Ook dank aan mijn spraakmaker Marieke Knoef. En mijn andere gasten Bas van Weegberg en Nick Hinzeveld. Zometeen hier op Radio 1, Sven op 1, de zomereditie. Met vandaag Maaike Timmerman. Maaike, goedemorgen. Wat ga jij doen? Goedemorgen. In Duitsland overwegen ze de grootste kerncentrale toch nog even open te houden. Dat is nogal een omslag, want dat was lange tijd taboe. CDA-Kamerlid Henry Bontebal vindt het meer dan terecht. Wij zometeen te gast in Sven op 1. Dat dus na 11:30 met Maaike Timmerman. Ik zeg bedankt voor het luisteren naar Spraakmakers. Wij zijn er natuurlijk morgen weer. We gaan nu naar het NOS Journaal met Jan van der Putten, want het is bijna 11:30. KRO NCRV. NPO Radio 1.